Tämä on puhujain kulma. Asukkaat, kokoontukaa sohvalle. Nörtit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskellä on tosi lysti keskellä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaeksi, sijaeksi, sijaeksi, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Se on sateinen päivä ja se on sen hetki, että voidaan aloittaa puhujan kuulla podcast-hetki. Paras hetki viikossa, näin on ainakin kommentoitu jopa Irkin kanavilla. Se on Pörni jälleen täällä ja tervetuloa kuuntelulle puhujan kulman äärelle. Se on jaksonumeroltaan 127. Ja yksin ei olla sateessa tänäänkään, vaan meillä on nämä rakkaat panelistit. Katsotaan, ketä meillä tällä kertaa on paikalla. Ensimmäisenä esitellään ainakin sisään perinteiseen tyyliin. Henrikki, tervehdys. Hei. Noin. Otetaanko tämä tällä kertaa nopeasti? Ja sitten meillä on mukana myös Erkka. Jei. Noin. Sataako muilla paikkakunnilla vai pelkästään täällä? Jyväskylässä paistaa aurinko. Ai niin, se on aina. Se on virallinen tuli. Täällä sataa. Niin, eikö se periaatteessa ole niin, että ainahan se aurinko tietysti siellä paistaa sinne, vaan välissä on helkkaristi pilviä ja vettä. Se, jos muutat Jyväskylään ja haluat siirtää kirjasta tänne, niin joudut allekirjoittamaan semmoisen lapun, missä niin kuin sitoudut aina kommentoidessa Jyväskylän säätilaa, niin kertomaan, että on aurinkoista. Tämän takia myös Hessun kapilassa paistaa aurinko. Mutta luin tuon sopimuksen vasta uudelleen, niin siinä ei kielletty kertomassa tästä sopimuksesta, joten nyt salaisuus. Kuulitte sen täältä ensin. Kyllä. Ne tekee nyt uuden sopimuksen tästä lähtien, mikä pitää kaikkeen jyväskyläisten allekirjoittaa. Damn, me unohdettiin toi puoli. Ne tekee podcastiakin nykyään noin jyväskyläiset. Ne on etenyt pitämään aikaakin. Mitäs muuta? No ja mitäs tässä muuta? Mennään palautteisiin. Niitäkin on tullut edelliseen jaksoon, missä osuvasti nimi olikin Kesä on ohi. Syksyään sieltä on tulossa, ei sille voi mitään. Subgui, se pistää palautetta. Oli tarkoitus laittaa palautetta viime jaksoon, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Saitte palautetta, että Henrik tylytti tarpeettomasti Juhaa, ja Juhalla on paljon tietoa tai jotain sinne päin. Oma vaikutelma kyllä oli se, että Juhalla ei ole mitään älykästä sanottavaa yhtään mistään, ja syvällisin kommentti häneltä oli tyyliin, emme tiedä. Ruotsin Juha olisi kyllä mukava kuulla useamminkin. Peace out, ja Pörni, älä sensuroi kaikkia. Jes, sä oot mennyt sensuroimaan. Mä en muista. Mä oon joskus sensuroinut jonkun kommentin, mikä on tullut tuohon, missä on tylytetty. Silloin kun mä hyväksyn silloin, kun tylytetään panelisteja, koska me pistämme päänemme tänne paletin. Mutta silloin, jos tylytetään muita kuuntelijoita, niin silloin se ei ole asiallista kommenttia. Mutta nyt kun Juha on tässä niin puolustautumassa, musta Juhan piti tulla. Ainakin edellisen jaksonkin. Nyt silloin kalenterissa ainakin se ylhäällä. Niin mä muistelen, kun mä ensimmäisen kerran itse osallistuin puhujan kulmaan vuonna Keppi ja Kivi, niin olin varmasti enemmän hiljaa vielä kuin Juha, koska mulle tuli se fiilis, että mä kuuntelen podcastia. Ja sitten mä vasta jossain välissä tajusin, että mä oon itse mukana tässä ohjelmassa. Ja näin ollen sain ehkä 3-4 sanaa. Nykyäänkään en saa kuin 3-4 sanaa tässä alussa, kunnes Henrik ja Erkka ottaa sen oman puheensa. Niin. Siitähän se tulee. Meillä on liikaa suulaita ihmisiä, vai onko? Nyt ne on hiljaa, mutta kommentoikaa tekin jotain. Heitys. Ottakaa miestä mäessä. Juhassa, mitä vikaa on. Tervetuloa. Joo. Se johtuu varmaan siitä, että se ei ole tälläkään kertaa, koska me unohdettiin sinne takakonttiin, johon me hakattiin se viime kerran. Ehkä pitää päästä sieltä pois. Se pistää palautetta Erkalle tiedoksi, että lähes kaikki nokealaiset latautuu nykyään USB-piuhalla. Tästä ei olisi kysymys, mutta se mitä. Ja pari muutakin lisävarustetta on ainaiseen virran puutteeseen. Mahdollisen varaa kuin lisäksi tietysti. On USB-virtaliitin ja sitten on varavirtalähde virtaliitin. Oi, mulle tuottiin kahvi. Niin. Jatko. No ei. Mutta eikö tässä ollut niin kuin nimenomaan, että sä etsit siis kannettavaa, joka puskisi silloin, kun se on kiinnikin, niin edelleen virtaa siihen USB. Eikä siitä, joo, että... taisin sitä moittia, että niin kun olen viime aikoina törmännyt tosi usein siihen, että vaikka kun olen yrittänyt ladata nokialaista USBilla, niin se ei jostain syystä ole latautunut. Ja tietenkin pöytäkoneessa nyt olen sen jälkeen tutkailin vähän enemmän, niin huomasin, että pöytäkoneen, jos siinä on hirveästi niitä USB-portteja, niin osa antaa enemmän virtaa, osa antaa vähemmän. Ja kaikista ei tule riittävästi näköjään löpöä, että se puhelin latautuu. Itse asiassa Irkin pulla heterosankari pistää juuri tuolla palautetta, että ei mun noksu lataudu. Luulin, että siinä on joku vika, kun ei lataudu, mutta kai se on ominaisuus. Joo. Ja useassa kannettavissaan se on vielä se, että se pitäisi olla vielä virtalähteessä kiinni, eli pelkästään akusta voi olla, että se antaakin vähemmän virtaa, kun sitten taas on pistetty se oikeasti töppelin kiinni, niin se antaa enemmän virtaa sieltä USBn kautta. En minä tiedä, pistäkää palautetta. Niin siis latautuu se laturiliittimellä. Hyvä, että se on kerran, että ei akku täysin ole lopussa, mutta ihan hyviä vitkuttimia, kitkuttimia löytyy tuoltakin. Niin, ja vielä jatkaa, että vielä kun hetken jaksaa odottaa, niin kohta ei tarvitse enää piuhojakaan, koska tulee nämä langattomat laturisysteemitkin. Mutta mistä sen sähkön sai, mä tiedän. Patu pistää palautetta, vihdoin Erkka palasi paneeliin. Wow, laatu löpinää. Ja varsinkin, kun virallinen nauhoitus päättyi. Asti selvästi, että otitte rennosti ja keskustelitte vailla julkisuuden luomia rooleja. Tällaista lisää. Ai, meillä on rooleja. Mä tiedän, onko se julkisuuden rooli vai onko se se, että yrittää pysyä siinä listassa? Asiassa, niin. Heti kun tällainen vapautunut. Tuo olisi mulla yksi hyväkin linkki, mitä mä viittin laittaa tuohon listalle. Ja sitten tulee vinkkinä. Kommentoi ja podcast-linkit paljon suuremmiksi. Käytettävyys lisää käyttöä. Pitää muuten paikkansa. Puhkun sivuja ollaan uudistamassa, mutta se on pitkällinen prosessi ollut. Someday. Wick pistää palautetta kieltämättä. Teillä on välillä hieman epäammattimainen asenne touhuun. Tosin jos haluaisin kuunnella ammattimaista ja yleensä tylsää mitään sanomatonta tasapaksua kamaa. Loppuvaltalause tähän. Okei. Harrastelijamaisuus kautta epäammattimaisuus tekee juuri minun mielestäni tästäkin podcastista yleensä mielenkiintoista kuunneltavaa. Kiitoksia. Kyllä, palkka tekee ihmisestä tylsä. Se on muuten totta. Jotenkin töissä on vaan tylsiä ihmisiä. Miettipä kaikki työttömät hipit siellä kadulla. Ne on paljon mielenkiintoisempia kuin ne pukumiehet, jotka siellä juoksentelevat. Kyllä. Kyllä. Vähemmän palkat pois kaikilta. Joo, lisää työttömiä. No siihen suuntaan. Mä oon taas unohtanut se. Mitä hemmetissä sitä kolloguota käytetään? Mihin chat-serverille minä menen? Mihin? Mä oon ihan tämmönen retorinen kysymys. Irknetti ja sieltä stream.netti. Irknetti. Löytyykö sieltä semmoinen? Mennään puheenjohtaja kysyy osioon. Siellä viime kerralla kysyttiin... Mikä tai mitkä tämänkertaisesta, eli siis viimekertaisesta puheenjohtaja-aiheesta oli mielenkiintoisia? Jaa, Suomen kansaa vastaan, kun heitä lähdetään kysymään. 58% Suomen kansasta oli sitä mieltä, että kaikkein mielenkiintoisinta oli loppulötinät. Ja 42% niin paska juttu. Eli jos me tiivistetään meidän paketti pelkkään paskaa juttuja loppulötinöihin, niin sehän tyydyttää melkein kaikki. Niin, okei, nopeasti laskettuna. Nokian uutuudet näin poispäin mentiin. Jos mentiin siihen, mikä oli kaikkein vähiten kiinnostavaa, vaan niin se oli Microsoft. Toi kyselyvitketti on kyllä nyt. Mitä? Älä nyt haukusta. Microsoft on näin perhepaketti. Sitten on se valitsemaan useampia. Kyllä. Anno sitten, okei. Selvä. Niin, ei, totta kai. Näette, niin kuin, miten noista tulee heti kahden jälkeen. Huomaa kysymys, mikä kautta mitkä? Mitkä, joo. Niin, pitäisi tässä kiinni. No niin, tämä on sitä nyt. Joo. Tosiaan, Microsoft on perhepakettimuus. Pakettimuus. No. Niin on vain 5%, joka kiinnosti porukkaa. Ei se mitään. Loppulotineita paskaa juttuja, sitä on luvassa tänäänkin. En tiedä loppulotineista, mutta kai meillä on kuin paska juttu. Siinä palautteet, siinä myös puheenkulma kysy-osio. Käykää sivuillamme www.puheenkulma.com ja osallistukaa tämän viikon kysymykseen, mikä se sitten tällä kertaa onkaan. Sitä ei koskaan tiedä. You never know. Mennään aiheisiin. Älkää puhuko niin paljon kännyköistä, mutta nyt on pakko puhua pikkasen aikaa ainakin kännyköistä. Puhutaan Nokiasta. Nokia World 09 pidettiin tässä männä viikolla. Seurasitteko muuten teistä kumpikaan niin kuin live? Ikävä kyllä en päässyt siihen aikaan. Mitäs, Henrik? Tai, itse asiassa katsoin minä jonkun pätkän, kyllä, mutta en niin kuin ihan kokonaan, kun en oikein tiennyt, että mikä on mielenkiintoisinta niistä. Ei kiinnosta. ei nappaa. Itse asiassa taisi Henrik aikaisemmin sanoa siitä, että verrattuna näihin Apple happeningeihin, että tässä nyt 2 päivää tuli matskua tuolta. Joo. Niin puuttuu ei ole oikein semmoista, että no, mikä nyt tästä on se, mihin mä haluan. Niin, siinä pitäisi olla yksi sellainen punchline. Niin, en mä, siis sillä vaikka mä nyt niin suuresti niin rakastinkin aihepiiriä, niin en mä nyt jaksa 2 päivää niin asiaa seurata. Että sille se 2 tuntia maksaa niin on se. Mäkin yritin sitä katsoa päin niin jälkikäteen ja sillä tavalla piti niin pomppia, mutta sitten tässä meitä jonkun ohi. Ja sitä tosiaankaan tiennyt, että missä kohdassa tulee tuotejulkistuksia, niin tuntuu, että niitä tuli aina jokaiselta. Tuo olisi mulla yksi tämmöinen härpäke tässä näin ja näin poispäin. Mutta mitä sieltä sitten tuli? Puuklet 3G. Siitä oli puhetta viimeksi. Siitä oli viimeksi puhetta. Mutta siinä oli se viimeksi, ne oli ne 2 asiaa, mitä me ei tiedetty. Eli paljon siinä on rammia ja paljon se maksaa. Ja nyt selvisi, miksi niitä molempia pimitettiin, koska se maksaa yli 700 €. Ja tämä rammia on jumalauta 1 gigatavu. 1 giga. Ei voi laajentaa. 1 giga ja sitä ei voi laajentaa. Siinä on Windows 7. Joko Windows 7 on ihan niin kuin saakeli kevyt. Siis se on niin kuin siis semmoinen amnesia-versio, joka niin kuin ei tarvitse muistaa. Tai sitten en tiedä. Ei ollut niin kuin comes with the memory tällä kertaa tämä palvelu, mutta hei, Hesarissa sanottiin jotakin, että tuon pystyy herättämään jotenkin taputtamalla. Onko tämä nyt joku käännösvirhe, vai onko mä missään jotakin? Taputtamalla? Niin. Siis tarkoittaako se, että se on niin kuin taputtamalla vai taputtamalla sitä kylkeä? Niin, heränny! Mä en tiedä siis, mutta No varmaan minkä tahansa koneen voi laittaa sieltä, että sillä on mikrofoni päällä, jos joku lisävitkitti sieltä taustalla. Että ja minkä takia sä haluaisit laittaa sen päälle taputtamalla? En minä. Vähän niin kuin semmoinen valot. Tiedätkö ne, jotka syttyy ja sitten kenellä oikeasti semmoinen on? Ihan niinku, siis nehän on niinku edustaa niinku maailman tyylikkäintä sisustusmuotoa. En mä tiedä, mä voin laittaa, että tämä on ihan niinku puhtaasti. Mä aina ihmetellyt sitä, että se on mukavaa siinä, kun parin kanssa nukut tai siis itse luot vielä lehtiä siinä, kun toinen on nukahtanut siihen viereen, pitää sammuttaa valot. Valot voisi kaikki herää. No joo, mutta se oli off the topicia. Mutta siihen tuli integroituna niin tätä Ovisoftaa, eli Ovi sitä ja tätä, joo. Koska on Ovisuite 2.0, joka oikeasti kuulostaa hyvältä. Ei ole enää PC-suite, vaan Ovisuite. Nähtäisikö tämä joskus jopa Linuxille ja Macille? Kenties Palm Breeze oli tulossa Mac-versi. Sitten Nokia Music for PC. Ouch. Miksi ei voi olla tuossa Ovisuitissa? Ja Ovi Maps. Miksi ei voi olla tuossa Ovisuitissa? Social Hub, joka on joku tämmöinen mikä se on? Jotenkin tämmöisten verkostopalvelujen semmoinen aggregaattori ilmeisesti. No. Ja sitten Nokia Software Updater. Miksi ei voi olla Ovisuite? No, niin, aivan. Niillä on vielä kato muutamia palveluita, mitkä on niin kuin nämä kaikki. Vai onko nämä kaikki erilleen? Mä vähän pelkään, että ne voi olla vähän erikseen. Kaveri itse yritti käyttää Ovisuite ja sanoi, että saakeli, kun tämä osaa näin käyttää, kun se oli ennen niin helppo kuin ne kaikki erikseen. No, mun näkökulmasta toi on enemmänkin miinus kuin plussa, koska mikä on ensimmäinen asia, minkä uuden Windows-koneen ostettua tulee tehtyä, on se, että poistaa sieltä kaiken sen valmistajapaskan softaa, mitä siellä on. Niin nyt ei luulen, että tässäkin kuitenkin loppupeleissä tulee tehtyä samalla tavalla, ainakin suurimmalle osalle. Mulla on käytössä Windows 7, ei kun siis toi Nokian PC-suiten 7-versio, ja silloinkin kun mä käytän sitä, niin se on silleen, että miten mä saan asennettua tämän silleen, että ne tulee mahdollisimman vähän yhtään mitään. Mä haluan vaan sen, että se tetherointi toimii, ja sen jälkeen sille ei ole enää mitään väliä. Mä en halua mitään. Totta, ja toi, se ei toi on selvää plouttia kyllä, mutta tietenkin silleen voi ehkä lähestyä asiaa myös, että jos sä ostat Nokian läppäri, joka maksaa yli 700 € ja siinä on 1 giga muistia, niin todennäköisesti sulla on niin kuin Nokia puhelin jo valmiiksi ja fanitat sitä, että sä haluat sen nimenomaan sen takia. Että siinä mielessä sen upload on ihan ansaittu. Se on ihan loogista, mutta tietysti kun ei ole nähnyt konetta eikä ole nähnyt tota softaakaan kai, joo, niin ei voi tietää pelkää vaan, että sille käy niin kuin samalla tavalla kuin kaikille muullekin turhalle. Varsinkin toi keskusmuistin pienuus on vähän jännittää, kun paljon niin, se on, että jos se lataa noi kaikki käynnistyksen yhteydessä johonkin sinne käynnistysvalikkoihin tai sinne, mikä se on se, mihin tulee se kaikki kellon viereen se kaikki pieni aivan sälä, mikä viivyttää sitä käynnistymistä, niin siinä jos on giga muistia, niin saattaa olla, että se on siinä. Toisaalta Windows 7 on oikeasti, se on aika kevyt. Tai sen voi ainakin virittää varsin kevyeksi, että jos ne on virittänyt sen valmiiksi sitä varten, niin saattaa olla, että se on ihan toimiva. Se on vaan sitten, se on aina niin kuin plus sitten kaikki se, mitä sä oikeasti haluut sinne. Veikkaan, että aika moni haluaa käyttää esimerkiksi iTunesia jonkun Nokia Comes with Music -soittimen sijaan. Tiedä. Mene ja tiedä. No, mitä muuta? Ovi SDK, eli SDK:ta pukkaa myös sieltä suunnasta ja applikaatioita voi lähteä mistä tekemään. Mistä se on lyhenne? Software Development Kit. Joo. Joo, eli joo. Ovi-sovelluksia luodaan HTML, CSS ja JavaScriptien avulla. Aika mielenkiintoista. Ensimmäiset tarjotut rajapinnat liittyvät karttoihin ja paikkatietoon. Nokia on luonut julkaista lisää työkaluja ja rajapintoja vaiheittain. Kehitettyjen sovellusten jakelu alkaa Ovi Storessa 2010 alkupuoliskolla. Tämä aika... Nokiakin menee aika pitkälle tässä Applen kopioinnissa, että Applen ensimmäiset softathan oli nimenomaan näitä nettipohjaisia softia, ja sitten ne nopeasti huomasi, että ei kukaan kaipaa semmoista ryönää. Ei kun me Applen systeemit oli nettisivuja. No, mutta kuitenkin sitähän ne, mutta kuitenkin käytännössähän noikin on nettisivuja, kun käytetään vaan nettikoodia, niin sitten ne huomasi, että tämähän oli ihan paska juttu, mutta jotenkin se kopiointi silti täytyy aloittaa alusta. Itse asiassa tätä tekniikkaa käyttää toi Palm Pre-pyörittää näitä web-pohjassa. No ne kopio. Ja no, Palm Pre nyt ei sitten ole yhtään kopio. Se ei ole mistään kopio. Ei, ihan täysin uniikki. iPhoneista. Mutta mielenkiintoista sielläkin applikaatiota tulossa pikkuhiljaa. Joo. Siinähän tuli, se oli tuossa vähän myöhemmin kanssa mainittuna, mutta nehän jotain tämmöistä yhteistyötä rupeaa hiomaan esimerkiksi Facebookin kanssa, kuten kaikki muutkin jumalauta tällä business-sektorilla, mutta se, mikä vielä puuttui Facebookista, sä voit kertoa, missä sä teit sen niin, feissauksen. Mitä ne on feissauksia, ne on twiittauksia? Tämmöinen paikkatietoisuus, kun sä postailit jotakin, niin sitten se puhelin tänttää sinne sen paikkatiedon, että tämä lähettiin sieltä ja sieltä. Kuulostaa ihan jaikuvainalta. Joo, eikä osaa ääkkösiä, niin se tulee AE-merkkejä, mutta ei se mitään. Ei, kuulostaa. Korjaus varmaan jossain vaiheessa. Kuulostaa myöskin. Olitteko kaivanneet tämmöistä? No, kuulostaa liikuttavasti justiin siltä, mistä mä haluan maksaa 700 €. sinällä, että jos niinku se nokialaisten siihen valmius aktiiviseen, mikä heille valmiustila, aktiivinen sovellusvalmiustila, se systeemi, mikä näkyy, että tulee vielä tehnyt puhelimelle avannut siinä mitään, niin että siitä jos pystyy suoraan Facebook-statustaan päivittelemään ja sitten siihen tulee toi karttatieto mukana, niin kyllä se varmaan ihan suosittu feature on. Että. Siinähän mä en jaksanut kauheana kiinnittää niiden selittelyihin huomiota, mutta siellähän nämä isot herrat niin myönsi, että näiden Nokian palvelukokeilut on mennyt viime vuosina vähän penkin alle, että nyt skarppaavat. Tämä on ehkä yksi merkki siitä. Toivotaan. Aivan. Onnea. Ja myös painottivat sitä, että ei kannata yksin tehdä mitään, vaan yhteistyössä. No se just on. Nämä kaikki palvelut, mitä ne kopsi katsoi, että joku Flickr on suosittu näin, niin kopioinpa se. No ähäkutti, ei kun pitää nimenomaan tehdä niin, että minkään sänkyy sen Flickrin kanssa. Jotain muutakin uutta puhelinta, tietysti siellä oli tätä N900, siitäkin on puhuttu X-series-sarjaa vähän rauteltiin, X6-puhelin on tulossa ja siellä ehkä mielenkiintoisena on toi kapasitiivinen kosketusnäyttö. Vakiona tulee sisään Comes with Music, eli sitä ei saisi ostaa ilman Comes with Music-palvelua. Ohuempi kuin toi aikaisempi Express, mikä se nyt olikaan, tämä aikaisempi Music-puhelin, mikä niiltä vähän aikaisesti tuli. 36 gigaa muistia ja tulossa vielä tänä vuonna. Hinta 459 € verottomana. Ja sitten siitä myös pikkuveli X3. Hinta on 150 ilman kosketusnäyttöä pienemmällä muistilla ja huonommalla kameralla jne. Mietipä jos niin Nokia, no okei, no siis levyyhtiöthän on Spotifyn, tai Spotify antoi niille niin kuin mahdollisuuden ostaa halvalla niitä osakkeita, vaan antoiko ne periaatteessa, että ottakaa osakkeita ja antakaa meidän puuhailla. Mutta jos Nokia olisi siihen väliin niin ostanut siitä niin ison laakin, ja Comes with Music olisi niin Spotify. Vittu, se on ihan hirveä hitti tuolla. No, niin. Tässä taas tulee tämä, mitä aikaisemmin, että lähdetään keksimään jotain muuta kuin sitten, jos tehtäisikin yhteistyötä. Tosin Comes with Music taitaa olla vanhempi konsepti kuin Spotify. Mutta no joo, no se kuitenkin. On. Mutta hei, siis kapasitiivinen kosketusnäyttö, eli siis ei semmoinen niin kuin on N97, vaan semmoinen niin kuin on iPhoneissa, semmoinen hipaisu näyttö, kyllä. Eikä semmoinen niin kuin lyö minua vasaralla näyttö. Aivan. Ja sen verran, mitä nyt demoa tuossa YouTubessa katselin, niin näytti ihan toimivalta. No joo, mä luulen, että jos ne olisi malttanut tehdä tuon jo siihen 97, vaikka niin kuin N97 sanoo, Nokia sanoo, että se startti on ollut kovempi kuin N95, mikä oli aika monen hittipuhelin, niin silti luulen, että jos ne olisi tehnyt, läntänyt ton näytön siihen. Vähän niin jäytää, että niin sitä siihen laittanut. Se olisi ollut vielä kovempi, koska se on niin kuin se, kuitenkin se asia, mistä se eniten kerää moitteita. Niin, ottaa huomioon, että X6-puhelin, siis sehän on musiikkipuhelin periaatteessa. Brändattu siihen suuntaan, niin tuntuu hassulta, että siihen laittaa nyt. Eli tämä nyt on tämä X-sarja on nyt sitä, mitä joskus aikaisemmin puhuttiinkin. Joo, mikä oli tulossa. Sitten oli tulossa, oliko se joku C-sarja, eli nämä, ilmeisesti nämä klassikpuhelimet. Joo, ilmeisesti. Oliko siinä nyt tarkoituksena, että siinä luovutaan näistä vanhaista? C, niin kuin kehitysmaa puhelimet. Vai oliko siinä tarkoitus siis, että luovutaan näistä vanhoista numerohirviöistä? Ne klassikit siirtyy sieltä, siis mitä näin, että on 6677 ja muuta vastaavaa. Päästäisiin vihdoinkin niistä. Mutta joo, mielenkiintoisia puhelimia sieltä tulossa, ei siinä mitään. Tosiaan vähän mietit tuon kapasitiivisen kosketusnäytön laittaminen tuohon X6-puhelimeen, mutta varmasti jatkoa tulee. Ja sekä nyt ei ollut maailmo, että siihen vielä maailmo, niin mitäs muuta? Linkki-vinkki oli täällä Erkältä tulossa. Joo. mydailyapp.com. Joo, eli minä olen monesti valittanut, että kun on niin perhana vaikea niin saa ajua näistä S60-softista näin, niin mydailyapp.com. Tämä on ilmeisesti jollakin tavalla Nokia-foorumi. Mä en tiedä, mikä tämä kytkös on. Jossakin luki, että nämä ei ole suoraan Nokia-alla, mutta tämä näyttää hyvin olevan Nokia-alla. Mutta kuitenkin niin tuolla on softa-esittelyjä. Koska niin kuin God knows, että Ovistore ei siinä oikein onnistu, niin tuolta Nokia-miehet ja naiset, katsokaa, mitä softateen luuri löytyisi. No näin. Eli summa summarum, Nokia World, mitä meille jää käteen? Mukavia, odotettava loppuvuodelle ehkä. Joo. Jotain varmaan nyt unohtu, mutta lähettekää palautetta, mitkä oli teidän Nokia. Jos joku oikeasti seurassa, niin mitä siellä oli muuta, mikä olisi pitänyt huomioida ehdottomasti. Nokia ei suinkaan jää niin kuin laakereille lepäilemään, vaan silläkin pusketaan eteenpäin ja katsotaan, mitä ensi vuotua tullessaan sitä. Ei koskaan tiedä. Mennään uutisiin ja mennään siellä, no tuossa oli Comes with Music, niin Hesari ei jatkossa tule musiikin kanssa. Hesari sulkee musiikkikauppansa. DRM-kappaleet soivat vielä toistaiseksi. Helsingin Sanomat siis sulkee musiikkilataamonsa, sillä kauppa ei ole käynyt riittävän hyvin. Vaikka sitä on kuvailtu voitolliseksi. Helsingin Sanomat kuitenkin lupailee, että DRM-suojattujen kappaleiden lisenssitarkistukset eivät kuitenkaan lopu. Ja niitä kahta ihmistä, jotka on sitä kauppaa käyttänyt, niin saattaa harmi. Joo. Tämähän ilmeisesti... Miksi Hesari teki tuommoisen? No, kun se oli niin hip ja cool silloin niin kuin puolitoista vuotta. Siellä oli joku... Se oli joku konsultti, jolla maksettiin 7 miljoonaa € siitä, että keksi jotain kivaa, ja sitten se katsoi, että hei, Applella oli tämmöinen musiikkikauppa. Tähän menestyi. Eikö tämä olisi niinku tämä juttu? Ja sitten lähdettiin kassan kautta kotiin, eikä kukaan vaivautunut selvittää asiaa yhtään sen enempää. Se on hyvä, tässä on kommentteja, tämä joku tyyppi sanoo, että ala ei ole lähtenyt, digimusiikkikaupan ala ei ole lähtenyt odotetulla tavalla kasvamaan, mutta siitäkin voisi sanoa, että Apple voisi olla hyvin vahvasti eri mieltä tästä näkemyksestä. Siinä olisi halutun DRM, joka sitä on tehnyt. No ihmiset ostaa, sinäkin. Joo, toi, tähän oli se, mikä se on se ruotsalainen pulju, mikä näitä palveluja tuottaa. Tämähän ei ollut niin kuin in prodigion, vai mikähän tämä oli. Tuota, syyskuusta 2005 asti pyörin tämä Hesarin musiikkikauppa. Eli niin kuin Hesarin ei muuta antanut siihen kuin periaatteessa sen brändin, ja en tiedä, onko tehnyt vai maksanut sen musiikkikaupan niin kuin sen ulkoasun. Okay, joo. Mutta tuota, eli tavallaan siis se palvelu edelleen on siellä Ruotsissa, ja niillä on muitakin asiakkaita. Eli se edelleen, jatkuu kuitenkin edelleen tavallaan ne varmennukset tulee sieltä, kunnes ne kaatuu oman muuteensa. Mutta tämä oli minusta niinku mielenkiintoinen, että niinku SOK, eli tällä S-ryhmällä, niin on tuota, tämmöinen kuin poimuri.fi-kauppa. En ole käynyt. Eli käykättekö, kuulostaa ihan paskalta. No. Niin tuota, HS niin ohjaa asiakkaat musiikkilataamassa jatkossa sinne, että ilmeisesti onko ne sitten tavallaan sitten myynyt, että hei, teillä on tämän saman puljun tuota, tuote käytössä näin, niin maksakaa X ja me ohjaamme sinne tai sitten ihan leikitään asiakaspalvelua ja linkitetään sitten omaa musiikkikautta sinne. Eli joku jatkaa vielä DRM-linjalla. Joo, hyvä, että joku yrittää loppuun saakka. Paitsi ne Anttila, joka menee ja päräyttää ja yllättää. Kiitos linkkivinkistä. Kari, kun tämä meille pisti tuossa. No, kyllä. Kyllä, sieltä lähdetään myymään DRM-vapaata MP3-musiikkia. Ne Anttilan download-palvelun uudistus on tullut ja sen myötä yritys alkaa myymään biisejä kopioi suojaamattomassa MP3-muodossa. Biisejä voi ladata Windows-yhteen sopivalla ohjelmalla tai sitten zip-paketteina. Uudistuksen yhteydessä musiikkipalvelun valikoimaan lisätään ladattavat äänikirjat sekä kaikkien odottamat karaoke-videot. Joo, monella varmaan osin tuossa Win-yhteen sopivassa karvat pystyy, mutta siis koska chip-pakettina saa, niin se toimii myös aivan muilla käytöksillä. Valikoima oli aika huono, mutta tai itse asiassa kotimaisen kohdalta ihan ilmeisesti ihan ok, että jos sellaista iskelemään haluaa ostaa, niin sieltä löytyy. Kyllä. Ja hinnat on pyörisellä. Äänikirjat oli MP3-osia, että tuota, sinällään ne on ihan täyttä paskaa, mutta koska yrittäkääpä kuunnella, se on vähän sitten peli on se, että kuuntelette 8 tuntia putkeen tai sitten kelailette sen seuraavalla kerralla. Toi. Sinänsähän ei ole mitenkään yllätys, että DRM-vapaushan alkaa muodostua standardiksi, varsinkin maailmalla ja se oli ihan odotettavissa, että Suomessakin. Mikin tosiaan sellainen tota valikoima. Mä katsoin, että siellä oli top 10 biisit, oli kaikki joululauluja. Että mä en tiedä, ilmeisesti kukaan ei ole joulun jälkeen ostanut sieltä mitään. Se on niin, kato sesonkin aikaa tuo joulu, että sitä ei liitä mikään tässä vuoden aikana. Sillä, että mä oikeasti voin olla niinku pihalla musiikkiskeneestä, mutta kun mä klikkailin sille näitä kategorioita näin, niin ei kyllä niinku soittanut kelloa kyllä yksikään artisti. Mutta suuntaus on hyvä. Suuntaus on hyvä. Hinnat tosiaan pyörii sillä euron paremmalla puolella, euro 25 tai jotain muuta vastaavaa. Äänikirjat jossain 15 paremmalla puolella. Se sinällä hyvä, että nyt alkaa niinku saamaan siis ihan tämmöistä suomalaista matkua. Se mikä oli tuossa, mä en muista oliko tässä vai edellisessä uutisessa, mutta joku kommentoi sitä, että Applella on semmoinen kilpailuetu, että ne kun näiden Eurooppa-toiminnot on Luxemburgissa, niin ne maksaa myymästään digimusiikista 4% arvonlisäveroa ja kotimaiset joutuu maksamaan 22%, niin se on tietysti, mehän olemme kyllä toivottaneet sitä, että ihmiset maksakaa veroja, joten ehkä siinä syy suosia suomalaista iTunesin sijaan. Tai sitten ei. Tai sitten O, joka on uusi I. China Mobile julkisti O-Phone-alustansa ja sillä toimivat kosketusnäytölliset Dellin ja Lenovon älypuhelimet. O-Phone. Eikö toi ollut vaan Kiinan markkinoille? Joo, mutta se on nähdä. Ei niistä koskaan tiedä. Koska mun mielestä Dellin kännyköitä, kun Dellin kännyköistä on puhuttu pitkään, mutta niitä ei ole vielä muualla tullut. Ei itse asiassa niin tämän uutisen jälkeenkin, niin ne oli sille edelleen vähän hiljaa, että ei me olla. Mutta siis sinällään, ja en mä aikaisemmin kuullut, että Lenovokaa olisi tehnyt puhelimia. IBM muistan joskus tehneen puhelimia, mutta että Lenovo tekisi. Et sinällään tässä on niinku kaksi uutta peluria, jota jos ihan mielenkiinnolla kyllä odottelen, että jos ne tuuppaisi jotakin vaikka Android-pohjalta. Eikö ne ole molemmat ollut Android-firmoja kuitenkin? Ehkä. En muista. Siitä Dellin puhelimestahan puhuttiin viimeksi. Mä en muista edes. Se oli aika tyhjänpäiväinen rotisko, mutta tosiaan tämä käyttis voi kyllä olla, että se jää ihan Kiinan markkinoille, koska Kiinan markkinoilla on omat tarpeensa ja sitten siellä on niin isot markkinat, että jos sinne rakennetaan jotain niitä varten, niin ei sitä ole niin kuin sinänsä, tuotannolliset syyt eivät pakota sitä mihinkään muualle viemään. Joo, ja sitten siis toi minusta on niin kuin mielenkiintoinen havainto, että siis jossakin jenkkilän markkinoilla on tällä hetkellä niin kuin äärimmäisen vaikea yrittäisi esittää niin kuin tämmöistä, niin kuin, että hei, meillä on uusi tämmöinen vallattava älypuhelin, koska se on niin iPhone-saturaatio siellä se keskustelu, että sinällään minusta ihan mielenkiintoinen, että lähtee vähän hakeen tämmöisiä uusia markkinoita. No, Kiinahan on siis matkapuhelinmyyjien ja konemyyjien märkä uni, koska siellä otetaan niin kuin tyyliin 100 miljoonaa uutta liittymää vuodessa. No. Hei, tuossa katsomme nyt ilmeisesti kaikki tietoviikon juttua, missä on näin. Tuossa on tuo Lenovon Mobile O1:stä kuvaa näin, niin sitten tuolla esittelijän kädellä, niin sillä on semmoinen älypuhelin kynsi tuossa yhdessä sormessa. Että täällä kaikki muut kynnet on trimmattu, ja sitten on tämmöinen yksi tökkimiskynsi. Se on se Pelektra-käyttöliittymä, joka on tuossa Nokialla. Joo, niinpä se onkin. En itse huomannut sitä, mutta Erkka tarkkasilmäisenä huomaa tämänkin. Ooo, joka on siis uusi i. Mitäs sanotte sitten YouTubesta, joka miettii, että mitä jos laittaisikin vuokraleffoja YouTubeen? Wall Street Journalin mukaan YouTube neuvottelee Hollywood-studioiden kanssa mahdollisuudesta vuokrata striimaavia elokuvia. Ooo. Kiinalaisen kännykkäkäyttöliittymän ilmaantuminen Suomeen on epätodennäköistä, että niitä on vielä epätodennäköisempää. Mä en tiedä, mulla olisi ehkä, tuntuu jotenkin, että mulla olisi jotenkin kynnys niin kuin vuokata YouTubesta leffa. En tiedä, se tuntuu jotenkin likaiselta, mutta. No, koska se menee Googlelle se raha. No ei nyt sekään, mutta musta se jotenkin saa sen niin kuin elokuvan tuntumaan paskemmalta, että se tulee YouTubeen. Niin ja siis viittikö sitä sanoa, että mä katsoin elokuvaa tuosta YouTubesta, niin. Joo. Kyllä se, niin kuin ne ja maksoi rupeaa, siitä. Jos ne rupeaa tarjoamaan sitä, niin se tulee paremmalla laadulla. Mutta aivan. Mutta sinällään tämä on näillä YouTube-käytöstä. Komppaa Henrikkeä, että tämän saavuminen Suomeen on niin kuin ihan yhtä epätodennäköistä, mutta toisaalta niin kuin, että mun mielestä mitä enemmän näitä on niin kuin vaikka jenkkien markkinoilla, niin sitä nopeammin se paine tulee myös tänne Euroopan suuntaan. Se on kyllä totta. Sinänsä en mä yhtään ihmettelisi, koska jenkeissähän on näitä Netflixillä on Hulu, no se toimii mainospohjalta, mutta iTunesilta on niillä on näitä niin striimaavia kuin ladattavia. Täytyy sanoa, että mua ehkä siinä eniten tökkis on se, että jos siitä nyt maksaa, niin se pitäisi olla aika paljon parempi laatusta. Mutta sitten taas, mä en tiedä mikä siinä on siinä YouTuben Flash-implementaatiossa, että se ei jaksa, niin kuin, se ei jaksa pyöriä missään muualla. Kuin, jos, siis YouTuben HD-videot esimerkiksi, ne ei, mä en ole saanut niitä millään koneella pyörimään, ja mulla on kuitenkin ihan suht tehokkaat koneet. Kyllä se mäkillä tuo. Itse asiassa mä oon huomannut, että PowerPC-mäkeillä, niin ainakin ne jostain syystä niin jumiin. Toisaalta iBook ei ole mikään tehokkain enää, mutta tuossa kokeilin vaan yliopistoyhdellä Joo, ja vaimollakin on vistakone, missä... niin se kanssa näytti hyytyvän. Joo, vaimollakin on vista, ja siinäkin kyllä hyytyy täysin kyllä. Joo, ja siis mulla on tää, no, eihän tämä nyt enää niin uusi ole, mutta siis kuitenkin kaksi prosessorinen Power Mac, niin YouTuben HD näkyy ihan vaan diakuvina. Ja tosiaan siinä, totta kai, kyllä mä sen ymmärrän, että jos on vähän vanhempi kone, niin eihän sitä voikaan olettaa, että kaikki mahdolliset uudet koodekit ei pyörisi, mutta se YouTuben HD-kuvakaan ei nyt ole niin hyvä, että mun mielestä se on niin kuin, se kuvan laatu ei ole suhteessa siihen sen vaatimaan prosessorimurskaan. Joo, no mä veikkaan siis se, että ne saa vaan implementoitua sen maksamisen mahdollisimman helpoksi. Sehän varmaan se on se key pointti siinä, koska niillä olisi valtavasti käyttäjiä tällä hetkellä. Ihmiset on tottunut käyttämään YouTubea, mutta miten se maksaminen tehdään? No ei siinä varmasti mitään ongelmaa. Onhan Googlella on oma marketplacekin, että kyllä luottokortit vinkuu. Kyllähän ne tietysti vinkuu. Amerikassa ainakin siellä uskotaan. Internettiin me ollaan vähän varovaisempia silloin tällä. Mutta joo, käydään katsomassa. Otetaan tuosta aasinsiltana kuitenkin Snow Leopard, joka tuli, niin siinä mukana tuleva Flash onkin vanha Flash. Jotenkaan siinä vaiheessa, kun päivitätte Snow Leopard-versioon, niin muistakaa myös päivittää Flashinne tämän jälkeen, koska hupsalaa, se menikin vanha versio. Linkki vinkki teille. En ole muuten itse vielä päivittänyt, mutta tuolla se odottaa hyllys Snow Leopard. Siitä on tullut aika paljon kaikkea negatiivista, että siinä menee yllättävän paljon rikki asioita ja se on epävakaa. Ja Sen takia mä en uskaltanut. Se on ollut, mä oon ollut vähän yllättynyt siitä, että siis jopa Happy Happy Smile Smile Liola Port on ollut todella sitten se on jo. Kriittinen, se itse asiassa suututtanut siellä kovasti väkeä, kun hän rohkeaa esittää mielipiteen. Tuli joo, jälleen tämä, että ei näytä pitäisi koskaan niin ihan heti ekalaakilla näin. Samaa ihmistä kuin jos Windowsin päivittelee, että sitten kun se 7 tulee, niin ottakaa hetki. Mutta toisaalta sitten taas 7 taas on, se on kyllä niin yllättänyt päinvastaisesti. Joskin se johtuu siitä, että eihän se ole mikään muu kuin konepelin alta on Vistaa rukattu. Mutta toisaalta eikös sen pitänyt olla Snow niin. Leopardin kyllä? Että, ja se, mitä Liola Port sanoo erityisen paljon, on se, että niin kuin se määrä, minkä saa päänsärkyjä ja vaivan näköä suhteutettuna siihen, että mikä siitä saatu hyöty on, niin ei oikeasti missään suhteessa mihinkään. Kun, ja sitten esimerkiksi 7 kanssa se suhde on äärimmäisen hyvä. Mä oon päivittämässä ihan puhtaasti, vaan mä luen iLifeen. Aivan. Mä sitä perhepakettia ostan sitten. Joo, no mikähän tuossa oli, Mac Rumors, siellä lueskelin näin, niin siellä jossakin oli tämmöinen statsi, että ekan päivän, niin kun se julkistettiin se Snow Leopard, niin ekana päivänä oli jo 10% sen saitin kävijöistä, niin oli päivittänyt. Että aika kova tahti. Tietenkin on faneja kaikki, niin. Mutta aivan. Kyllä mä näin uskon. Itsellä tosiaan VM-vare on siinä, ja mä saan kyllä käännä vielä videoita sillä puolella, ja sen verran töitä on tuossa kesken, niin ei ihan uskaltanut, vaikka joku sanoi, että kyllä se VM-vare toimii sen jälkeen. You never know, jos se vaikka tappaa mun Windows. Adobe Creative Suite 3. oli jotain. Ne on silloin aika pieniä juttuja, mitkä... Joo, mä lähinnä kanssa mietin, mutta sitten nyt joku tarkistelin listaa, niin ei ollut mitään semmoista, mikä on päivätilaisuus. Joku nettitikku ajurin kanssa oli ongelmia kaikussa, joku huuteli, että kannattaa varmistua ennen kuin lähtee päivittämään, voi olla, että ei toimi sen jälkeen. Toinen, mikä juttu ei toiminut tiistaina, oli taas Gmail, joka oli 2 tuntia maassa. En huomannut. En käytä Gmailia. Mikä oli syy? Se on, noi oli, siinä oli siis, jos olen ymmärtänyt asian oikein vaihtelevissa lähteistä, niin siis niillä on ihan normaalisti näin, että kun ne päivittelee servereitä ja sen sellaisia, niin aina silloin tällöin täytyy vaihdella sitten tiettyjä asioiden reitityksiä ja muita. Ja yleensä tämä on kivuton, nopea ja semmoinen prosessi, että aina on niin kuin varoventtiilit tavallaan käsillä, että minkään ei pitäisi mennä maahan, mutta nyt sitten kävi niin, että joku insinööri unohti painaa nappia ja sitten taas kaikki liikenne olikin menossa niin kuin tyyliin yhden tai kahden reitittimen läpi ja sen vaan kuvittelee, mitä siinä vaiheessa tapahtuu. Nämä on oikeasti, tämä oli tämä tyyppi, joka kommentoi Googlelta, että tämä on siis palveluiden luotettavuuden tsaari, niin sanoi, että he suhtautuvat tähän äärimmäisen vakavasti, että tämä on niin kuin, vaikka se onkin ilmainen palvelu, niin ne ottavat tämän niin kuin todella kriittisenä asiana, että näin ei saa enää koskaan tapahtua. Aivan. Ninnu heittää irkissä, että hän sen tämän huomasi. Hyvä Ninnu, kun on siis oikeasti blogannut. Ja syykin on hyvä, piti just silloin kokeilla uutta Gmaille kirjastoa Pythonille. Ja Twitter tietysti. No niin, no se on totta. Se oli itse asiassa hyvä otsikko oli BioL:ssä oli, tai Buzz Out Loudissa oli tämä, että taivaat palaa, joet valuvat vain verta. Mutta näin, yhteydet toimii taas ja kaikki. Mulla tekee niin, että mulla Gmail-postit ohjautuu automaagisesti jonnekin muualle aina. Et välttämättä huomaa, jos se. En huomaa. Tai mulla menee oikeastaan sille, että suurin osa menee postista, tulee Gmailiin. Sieltä ne ohjautuu muualle, jos jompikumpi palvelu on kaatuneena, niin toisesta löytyy. Okei. Okay. Sitten kun käyttää imappia, mä tykkään musta Gmailin sen webbi käytti, se on ihan niin tämä ei sen ihan mutta semmoinen ehkä semmoinen vähän niin sehän siinä oli, että se imap ja pop-palvelu ei kaatunut. Mainitsitko sen? Ei. Tosiaan se vaati, se meni vaan, jos noin oli. Käyttää sitä netti. Okei. Hyvä näin. Mennään viikon keskusteluosuuteen. Viikon keskustelu. Puhujan keskustelu. Mä mietin, että pitäisikö sille kehittää joku jingle. Mutta mä ajattelin, että se on keskusteluosuus, niin eikö jingle pitäisi olla keskustelu, joten koko tämä ohjelma tähän asti on ollut jingleä. On pelkää jingleä. Totta. Plus, että se on paljon hauskempaa, koska se tulee tällä spontaanisti tuo jinglekin. Tällä kertaa keskustelussa keskustellaan kuluttajavirastoon. On tullut paljon valituksia mobiiliyhteyksistä. Tämä keskustelu on käyty joka puolella, mä muistelen. Tätä on aina valitettu, myös laajakaistosta, mutta myös mobiilinetyytystä. Isoissa kaupungissa nopeat verkot ovat ruuhkautuneita ja vähänkin sivumalla nopeudet ovat taas avuttomia. Kysymys kuuluu, onko mobiiliyhteyksiä markkinoitu valheellisin perustein ja onko niihin ladottu kohtuuttomia odotuksia? Mitä mieltä ovat panneet? Kyllä. Joo, sehän siinä on, mikä on siis tästä ollaan tosiaan puhuttu aikaisemmin, mikä mun mielestä, ja minkä takia mä tänne heitin, että ehkä tästä olisi syytä keskustella uudestaan, on se, että me ollaan menty jonkinlaisen kriittisen pisteen yli, että näitä oikeasti alkaa olla aika pirusti, ja ihmiset oikeasti niin kuin ottaa mokkuloita NS-oikeiden nettiyhteyksien sijaan. Se on kyllä totta, joo. Kaikki on jo turtunut siihen, että jos sä yrität ostaa tavallisen kiinteän yhteyden ja sanotaan, että sulla on 8 megaa, niin et sen on koskaan sitä 8 megaa. Se kaikki tietää jo sen, mutta tietysti... Nykyisin kyllä on... alkaa niinku piuhasta alkaa saamaan jo... Niin on se paremmaksi. On se paremmaksi mennyt, joo. Mutta edelleen mä oon sitä mieltä, että sun pitäisi maksaa. Piuhasta saa sen, mitä lupaa, niin sitten hypätään tuohon lankataan. Niin. No mä otan ainakin tämän 2 gigasen yhteyden. 2 megasen yhteyden. Ja siinä on se, että siis... perussurfailussa se, että toimiiko se 8 megan yhteydellä vai 24 megan nopeudella, niin on aika akateeminen, koska, no koska perussurfailussa sitä ei edes huomaa, mutta sitten kun tullaan siihen, että toimiiko tämä 2 megan nopeudella vai toimiiko tämä 56 kilon nopeudella, ja jos maksaa siitä 2 megasta, niin se on jo aika, siis Jenkeissähän tätä on käyty, mutta kyllä se on vähän Suomessakin, että siis puhelinyhtiöt saa kyllä, niillä on aika vapaat kädet tehdä, mitä ne lystää ja luvata, mitä sattuu ilman, että siitä kauheasti seurauksia kuuluu. No. Itse käytän tosiaan kotona vaan tuo kännykkänetti ja sen nyt mä tiedänkin, että no täällä on Edgenin ei siinä mitään, se on vaan kysymys ainoa, mikä mulla on, on siinä, että silloin kun mä onkohan siitä on puolitoista vuotta, kun mä muistan, että mä ostin ton N95 ja puhuin myyjän kanssa siitä mahdollisuudesta ja se oli Elisan kauppa, eli siis mulla on saunalohden liittymä, niin niiden verkossahan sitä ollaan, niin ne sanoi, että parin kuukauden sisällä. Eikö ei se ollutkaan sen myyjän kanssa, vaan kun mulle soitettiin siitä ja tarjottiin sitä, että jatkoinko mä vielä kahdella vuodella sopimusta, saan ilmaiseksi Mokkulan, niin ne sanoi, että joo, että tähän on niin kuin muutaman viikon sisällä tulossa 2G-tornia ihan lähistölle. Ja mä ajattelin, että okei, sehän on hauskaa ja otin kahden vuoden sopimukseen ja muuta, mutta eipä ole 3G-tä kuulunut. Okay. Et se mua kanssa ihmetyttää, että siis onko se oikeasti se 3G-alueen, jos pystytetään 3G-torniin, niin onko se oikeasti se sen kuuluvuus- ja kantavuusalueen niin ratkaisevasti pienempi kuin muiden verkkojen alue? Ja jos näin on, niin mikä helkkarin takia ne on niitä ruvennut alun perin edes ottamaan? Siis siinä on se, että se riippuu niistä taajuuksista. Nythän ne käyttää tätä 900 megahertsin taajuutta, onhan se megahertsin, on whatever. Niin kun näkyy, kun ihmiset ostatte niitä puhelimia, niin siinä näkyy se, että toimii niin kuin taajuuksilla 900, 1800, 3000, eikö mitenkö, 3000 jotakin, 100. Niin ne yli 900 taajuuksilla olevat, ne on sitä originaalia 3G-verkkoa. Ja niillä tekniikoilla niin siis se kantavuus tukiasemasta sinne on hyvin lyhyt. Kun taas tämä 900, mikä on tämä vanha GSM-taajuus, missä ne nykyisin myös niin kuin tätä 3G-nopeuksia saa irti. Niillä saa niitä pidempiä. Ja itse asiassa iPhoneista puuttuu tämä 900 3G-tuki muistaakseni. Eli semmoinen alue, missä niin kuin esimerkiksi operaattori saattaa sanoa, että on 3G-peitto. Se ei välttämättä esimerkiksi iPhone ei saa siellä sitä tehoa irti. Mutta mun mielestä, mitä on niin havainnut, niin tuossa vähän myös sitä ongelmaa, että ihmisille ei selvästi kerrota, että okei, sinä asut siellä, niin siellä on tämmöinen ja tämmöinen alue. Tai sitten jos yrittää etsiä sitä samaa tietoa sieltä operaattorin nettisivulta, löytyy aika huonosti. Ja, tai sitten se, niin se kartta on tosi epämääräinen, että näyttää joku Suomen kartta ja sitten yritetään siitä pähkäillä. Että varsinkin niin kun siinä voi yksinkertaisesti olla sellainen tilanne, että se just siinä sun kohdassa se ei kuulu, vaikka se muuten liikkumalla toiseen kohtaan siinä on joku mäki tai mikäli ja puu edessä, mikä nyt voikaan olla, mikä sinne heijastaa se signaali, että siinä kohdassa vaan ei toimi. Ja jos sä nyt teet etätöitä siinä kohdassa, niin kyllä se pikkasen kyrsii, vaikka on kuinka mobiilia. Olisi sille ihan hieno joku tämmöinen Google Maps, mihin ne olisi. Niin, oikeastaan tässä vaiheessa voi kysyä, että minkä takia ihmiset ei ole wikipohjaisesti ruvennut semmoisia tekemään, että oikeasti no, menee. Miksi ei voisi olla tämmöinen applikaatio, joka autuu tietysti pingaa sen. Mutta siis se, joilla niin jotka jaksaa tehdä ja jotka jaksaa etsiä, niin tavallaan niillä voi olla ehkä sitten muutenkin realistisemmat odotukset. Että kyllä sanoisin, että mainonta on pikkusen harhaan johtavaa. Ei sillä tavalla, että sitä joutuisi juridisesti välttämättä vastuuseen, kun ne paperit on kuitenkin sillä tavalla kirjoitettu, mutta siis silleen. Se on järjellä kuseitusta kuitenkin. Joo, se on täällä ollut itse asiassa. Mä tiedän täällä kylällä useampikin ihmisiä, joille on myyty Mokkula. Ja on sanottu, että joo, kyllä siellä kuuluu 3G, tai ainakin kohta kuuluu, jos ei, että jos ei kuulu, niin odottakaa pari kuukautta, niin kyllä se sitten kuuluu. Ja täällä on aika kyrsiintyneitä Mokkulan omistajia useampiakin. Itse tosiaan mulla oli ihan realistiset odotukset, että vaikka ne sanoo, että joo, kyllä ne pari viikon päästä pistää niitä torneja, niin mä sanoin, että ne on varmaan laittavat, joo. Ikävä sanoa, että mä en nyt ole asunut moni monta viime vuotta alueella, jossa niin 3G peitot on niin vahvoja, että niinku, itse asiassa niinku, mä en hirveästi edes niinku, kauheena kiinnostunut tämä kysymys koskaan. Niinku, mä oon itse huomannut empatiasta niinku, kanssa maalaisia kohtaan. Mutta siinä on se, että esimerkiksi, no ei Pukkillakaan mikään, niin kuin, emme me keskellä mettää ole, täällä asuu useampi tuhat ihminen ja muuta. Ja siis no pointti kai on se, että siis rakentavat tai ei rakentavat torneja, se on ihan sama, mutta se tosiaan tämä, mikä se pointti on, niin on se, että näitä myydään ja mainostetaan aivan väärin perustein tai ainakin väärien lupauksien kautta. Ja mä en tiedä sitten, tämä oli tosiaan Ylen uutinen, missä vaan todettiin, että joo, kuluttajavirastolle on tullut paljon valituksia. Siinä ei sanottu mitään, että no onko kuluttajaministeriöllä antaa tai tehdä ratkaisuja tai ojentaa näitä puhelinyhtiöitä. Että kyllä musta ainakin niille, jotka on ottanut Mokkulan silleen, niille on sanottu, että te mitään piuhanettia tarvii, kun teillä on tämä Mokkula. Ja sitten täällä toimii GPRS pahimmassa tapauksessa. Niin kyllä se on siinä vaiheessa pitää ainakin, olisi ainakin perusteet niin kuin purkaa kauppa. Niin sitä mä aloin itse miettimään, että näissä ilmeisesti on missään ole tämmöistä, että sen saisi niin kuin ihminen kokeilla. Koska mun mielestä se on enemmän kuin reilua, koska operaattorissa voi tietää, missä sä oikeasti sitä käytät. Ja jos ei se sulle toimi, niin eikö se ole viallinen palvelu mun mielestä? Se on totta. Ja sitten mä en tiedä tosiaan, miten nämä, onko näissä sitten jotain, että kauppaa ei voi perua ja muuta. Ja sitten kun operaattorit vielä tunkee näitä kahden vuoden sopimuksia joka paikkaan. Niin... Itse asiassa jos on hankkimassa satelliittia, TV-tä, niin mun mielestä niistä liikkeistä saa lainaa semmoisen vastaanottimen, millä voi niinku etukäteen tsekata, että niin, onko se mahdollista. Onko mahdollista se asentaa, että löytyykö sieltä semmoinen signaali, että sinällä olisi ihan niinku vekkulia jopa tuommoinen. Toisaalta tietenkin, että monella niinku kännykästä löytyy se kännykkä sanoo, että onko sinne 3G-verkko, mutta toisaalta niinku se, että onko se palkit täynnä, niin se ei taas yhtään sano siitä mitään, että niinku minkälainen se yhteys loppujen lopuksi on. Että... No sepä se. Ja verrattuna se antenni sitten siinä. Niin, koska eihän niin kuin se, että vaikka sulla olisi täydet palkit, niin sehän näkee kaikissa yleisötapahtumissa, niin kuin festareilla ja muualla, että se on myös ihan se, että paljonko siellä on käyttäjiä sillä alueella, niin se myös vaikuttaa. Jenkkilässähän niin kuin, tämä AT&T-hän nyt on niin kuin, vähän kuseessa sen kanssa, että kun niillä on tämä yksi oikeus tähän iPhoneen ja niiden niin kuin iPhone-asiakkaat käyttää 10 kertaa enemmän kaistaa, siis silleen kirjaimellisesti 10 kertaa enemmän kaistaa surffailuun kuin niiden muut älypuhelinasiakkaat, niin siellä niin kuin monilla alueilla niillä ei vaan, niin kuin, siis niillä ei ole infraa tarpeeksi isoissa kaupungeissakaan, että ne pystyisi niin kuin vastaamaan siihen. Joku San Francisco taisi olla esimerkki, tai New York tämmöinen, että missä ne on isot metropolit, ne on ihan jumissa. Niin. Ja siellähän tietysti amerikkalaiset osaavat tämän joukkokantajan jalon taidon, että niitä siellä ollaan virittelemässä. Siis mun mielestä nämä amerikkalaiset joukkokanteet on aika naurettavia, mutta täytyy sanoa, että kyllä tämäkin on vähän naurettava tämä tilanne, mikä täällä on. Että niin kuin, tavallaan ei ole mitään, että voi soittaa kuluttajavirastoon ja täytyy sanoa, että Suomen kuluttajavirasto on vuosi vuoden jälkeen entistä hampaattomampi. Ne on vaan silleen, että no voi, että tämmöistä nyt oli. Niilläkin loppuu kapasiteetti. Niin, lähinnä silleen. Ne sai vuosivuodelta enemmän valituksia. Se on vähän kuin nykyisin, kun terveyskeskus lääkärissä käy, niin siellä lähinnä todetaan, että aijaa, oot kipeä. No, eipä sille kai mitään maha. Ja siinä on keskustelu, että noin ongelma. Kyllä. Topsa pistää Irkissä, että Soneralla hyvä Mokkula tarjoissa, hyvin pelaa hänellä, että hyvä näin. Sehän on, siis paikotelleenhan se toimii aivan loistavasti, ja siinä mielessä mä en missään nimessä ole niin kuin torppaamassa tätä palvelua sinänsä, se on vaan, se on vähän sama kuin jos sähköyritys myy sähköä ja sitten niillä ei riitäkään sähköä, niin sitten olisi aika nopeasti valituksia. Tai että sitten sanotaan, että aijaa, no, ei meidän sähköjohdot riitäkään ihan sinne asti, mutta odotelkaa pari kuukautta. Niin saatte yhden hehkulampun sytettyä, mutta ette enempää. Sori. No joo, se on totta. Mitä meillä te olette? rakkaat kuuntelijat, pistäkää palautetta. Palautetta puhujankulma.com ja pistetään tästä viikon kysymyskin. Eli onko mobiiliyhteyksien markkinoitu valheisin perustein ja onko niihin ladattu kohtuuttomia odotuksia ja mitkä on teidän kokemuksenne? Oletteko saanut niin sanotusti kakan käteen? Vai toimiiko se loistavasti? Se, mihin yritetään näillä mokkulilla päästä, on tietysti internet, joka on täyttänyt 40 vuotta, onko näin? Näin on. Herra, jästä sentään. Sehän on nuori. Tuo linkki on Boing Boingiin, missä oli äärimmäisen havainnollinen video asiasta, että mitä oikeasti tapahtui tänä päivänä 4. Vaikka sitten lyhyesti, tämä, tai en mä tiedä, oliko se tänä päivänä tarkkaan ottaen, mutta siis 40 vuotta sitten tosiaan kahden yliopistotietokoneen välillä siirrettiin yksi sana, tai itse asiassa kaksi kirjainta, low. Ilmeisesti kaista ei riittänyt hello-sanaan kokonaan, mutta olihan sitä siinä. Se muistuttaa näitä 3G-yhteyksiä. Joten se on myöskin hilpeätä, kun kuulin myöskin, että nämä kunnostaa jotain sodan aikaista tietokonetta, tai restauroi sitä Briteissä, ja siinä on 900 vakuumiputkea, joista kussakin riittää muisti yhdelle merkille. Että se on samaa sarjaa tässä. Että jos ei meidän kännykkäneteissä oikein tahon riittää kaista, niin... Voisi se huonomminkin olla. Se oli syyskuun toinen päivä. Se ja itse asiassa... piti olla login, mutta se kaatui siinä vaiheessa. Se oli, ei tullut kirjoittaa LO ja siinä vaiheessa systeemi kaatui, mutta... Eli ensimmäiset sanat login. Yes. Mitä sinä olet? Pistäkää palautta. Mikä on ollut sinun ensimmäisen sana, minkä kirjoitat internettiin, jos olisit perustanut internettiä? Eiköhän se perinteinen olisi ollut Hello World, mutta siihen ei ilmeisesti riittänyt kaista. Se olisi ollut ehkä vähän liikaa. Miten vanha on tätä Hello World-läppää? Se on varmaan se seuraava, mikä sitten saatiin. Ensimmäinen web-sivu. Meillä tarvitsee. Eikö se tuostaan... Siis onko se internet, on se pakko internetti, että se ei ole tullut applikaationen puolelta? Ei kun applikaatio nimenomaan, se on se ohjelma, siis Hello World on nimenomaan kaikki ohjelmointioppaat alkaa sillä, että mä luulin meni Wikipediaan, mutta menikin meidän omaan wikiin, että ei ole yhtään niin hyödyllinen. Se on kohta. Siellä löytyy kohta kaikki linkit. Minä selvitän sitä. Selvitän, sinne mennään sillä aikaa. Seuraava uutinen on paska. Älä nyt, mennään lyhyisiin. Ja suomalaiset varusmiehet pistää liikkumaan nyt viillä. Kaksi viitä hommataan per varuskunta, että niillä voi olla vähän jonoa, mutta... Ja eihän se nyt ei sen 350 pelilaitteisto. Mutta tämä on mainos. Se ei, niin kuin, ei jumalata oikeasti, jos joku... Niin kuin... Siis jollekin on niin huonokuntana, että se ei pysty tekemään muuta kuin viillä pelaamaan, niin siis se kotiutetaan. Eikä siinä tai vaan, niin kuin, että saadaan niin kuin viihtyisyyttä siihen. Että on niin mikä ei kestä, kun lihaskunta on kohdana niin kuin simputus. Sehän viittää kuin simputus. Sukkasaippua. Hello world. Sukkasaippua. Pannaan se viimuteen sukkaan. Miksi Pirkka, kun pistää vielä sukkahousuihin? Hello lahkiseksi. World. No niin. Oli alun perin käytetty C-ohjelmointikielestä, kielestä, jossa se oli kirjoitettu muotoon pienillä kirjaimilla Hello pilkku World. Ja sitä ruvettiin käyttämään vuonna 1974 ja sitten se oli The C Programming Language -kirjassa, joka julkaistiin vuonna 1978, niin sen jälkeen se on sitten jäänyt ohjelmointihistoriaan, joten se... On, no itse asiassa, ei se ole niin vanha kuin internet. Sen takia ei varmaan kirjoittanut Hello World. Se johtuu siitä. Tietokone hiiri täyttää 40 vuotta. Eikö me siitä puhuttu jo? No. Kaikki täyttää 40 vuotta joskus. Kylmä fakta. Joo, mutta viitä. Mikäs siinä? Oma varuskunta-aikaa, niin siellä sotkussa vedettiin niitä pullia, se oli se kohokohta. Mut on vapautettu armeijasta, mutta mulla on viini. Se voit suorittaa se sille. Saanko se merkinnän sotilaspassi? Ehdottomasti. Kyllä sille vaan lukee, että mun täytyy ilmoittautua, jos mä menen ulkomaille, niin lähetystöstä siltä varalta, että jos tulee sota, mutta... Mä oon aina sanonut, että sodat pitäisi sotia tietokonepeleillä, se olisi paljon hauskempaa. Sitten viillä on vielä semmosia, niin kuin, siis semmosia, niin kuin, semmosia niin kuin, karkkiväriin koristeltuja pelejä näitä. Ei, pitäisi olla semmoinen synkkä, mutta PlayStation 3 matskua semmoista irtopäitä ja muita. Sillä kun saan sotilla. Mutta siis mä oon sitä mieltä, että viihän olisi maailman paras first person shooter -konsoli, jos sille olisi kunnollisia first person shootereita. Ja saattaa olla, että sille onkin, mutta sehän on huomattavasti järkevämpi. Niin kuin, siihen se on hyvä, koska sillä voi niin kuin, oikeasti sohia sitä näyttöä. Itse asiassa se, mihin se on hyvä, niin on nimenomaan tennis tai jotkut lyömäpelit tai esimerkiksi niin kuin, golfi. Mutta näittekö YouTubessa oli tämä, mikä se oli tämä ase, johon oli laittu näyttö. Siinä on se tulevaisuuden ohjaaja. Siinä on pieni näyttö, siinä on sun aseen päällä ja se tunnistaa sun liikkeet, se ase, jotenka sä käännetään asetta. Koska siis sehän se ongelma tässä on, että kun sä tuijot suoraan eteenpäin, niin ammuntapelit on aika kökköä, koska siis jos sä kääntyisit, niin sä kääntyisit oikeastikin. Mutta sitten se telkkari on edelleen siinä sun oikealla puolella, jotenka se ei siinä mielessä toimi. Mutta tässä siis se näyttö oli laittu kiinni siihen aseeseen. Se oli vildi. Siinä on tietysti se, että sitten jos täytyy oikeasti kauheasti huitoa ja kääntyillä, niin sitten se tarvii jo valtavasti tilaa. Ja... No niin, no siis kuitenkin tattiohjaan siinä olisi tähän eteen ja taaksepäin liikkuminen, mutta tämä on mielenkiintoista. Pistetään linkki tuonne menemään. Ensimmäiset USB-3-laitteet on tulossa markkinoille vuoden lopussa. Näitähän on Erkka odottanut, kun kuuta nousevaa. Joo. No jos joku on tulee. Mainos, niin tämä on mainos. Mutta, ei, tämä ei no käy. Kerro Erkka, mitä en, tulee? En minä valita, mä vaan totean, että USB-3 on nyt puhuttu niin kauan, eikä sieltä koskaan tullut mitään. Niin tulee. Ei sitä pitänytkään tulla kuvasta ensi vuonna, ja itse asiassa nyt lupailee, että voisi tulla jo tänä vuonna. Mitä sieltä tulee? Siis jotain, kun ne nyt aloitti sen, niin sen sertifiointiohjelman, jossa niin yhteen sopivuutta testaillaan. Mutta siis sinällään, eli speksit, eli tämä on niin kuin 10 kertaa nopeampi kuin USB-2 ja energiatehokkaampi. Mutta siis sinällä oli jännä, että odotus, että nämä saavuttaa niin kun sanotaan 30% markkinaosuuden, niin oli aika pitkä. Eli niin kun todennäköisesti tästä ehkä saattaa tulla semmoinen vähän vire-vire-tyyppinen ratkaisu, että tämä ei ehkä ihan niin kauhean nopsaan yleisty kuitenkaan. Jotenkin voisi kuvitella, että kun noin tulee markkinoille, niin sitten mitään muuta koneessa ei oiskaan, mutta... Se on sinne, että USB 2 on ollut niin pitkä, että se on saanut niin valtavan pohjan, ja sitten siinä on myöskin se, että tietenkin asia tulee muuttumaan, mutta tällä hetkellä ei ole paljon asioita, joihin USB 2 ei olisi riittävän nopea. Niin sen takia sen... Kovalevyt, mutta toisaalta taas sitten... Kovalevyt olisi ehkä ainut, että tosin niistä taitaa loppua niistä kovalevytekniikoista tuon nopeusta. Niin, ja siinä on se, että mitä sä oikeasti teet kovalevyllä, että mä en tiedä, riippuu tietysti varmaan koodekista, mutta USB 2 yli, jos esimerkiksi siirtyy HD-video, niin sä et paljon nopeampaa enää tarvii miltään kovalevyltä nopeutta, koska käytännössähän sen käyttö kuitenkin on joko... Tiedostojen käyttöä tai tiedostojen kopiointia, ja totta kai se on aina mukavampi, että tiedostot menee nopeammin, mutta saattaa olla, että se sitten ei tässä tapauksessa ole riittävän iso se marginaali ostamaan uutta konetta tai uutta kovalevyä. Hei, Jyrkkivelhot siellä. Mitenkäs se meni? Eikö niinku ollut niin, että USBn... Mitä tuolla lukee? Hei, puhku guys, you make the internet nor suck. Se on not. Seuraava rivi on nor. I not. No niin, okay. Se on kohteliaisuus ilmeisesti. No niin, mä en seurata pilkkaamaan, mutta se oli älä vielä, Sen kerran, kun saadaan positiivisesti. Niin, Irkki, niin? Siis oliko näin, mikä ero oli Firevireissä ja USBissa näin? Kumpi käytti niin kuin tietokoneen prossua jotenkin rasitti eri tavalla? USP. Oliko näin, että USP näin? Joo, Firevireessä se on niinku tavallaan rakennettu siihen. Niin. Se vaan data liikkuu sinne, mitä niinku ihmeellistä. Mitenkään se meni tämän USP kolmosen kohdalla näin, että jos se niinku menee nopeammin näin, niin meinaako se sitten, että myös se rasittaa sitä niin, kone. 10 kertaa enemmän rasittaa. 10 kertaa, no niin. Niin se, jos tässäkin tapahtuu tämä YouTube HD-video, jos sä saat ehkä marginaalisesti vähän nopeampia siirtonopeuksia, mutta sä tarvit 8-ytimisen prosessorin. Siinä kun pistät hiirin kiinni, saakeli uusteen ja uusi kolmoseen, niin se on muuten hyvä, mutta koneena jumittaa, kun liikutaan hiirtä. Mieti, voit heiluttaa niin lujaa, kun vaan jaksat, ja se jaan pysyy sen siellä. Kuinkahan joku voisi laskea, että kuinka nopeasti hiirtä pitää heiluttaa? Että saa koneen jäädä. Uusi kakkosen siirton. Ja onko se mahdollista? Valon nopeudelle. Voiko se olla mahdollista? Myytinmurtajien pistetään tuommoinen menemään kysymys. Sony menee ja lanseeraa PS3 yhteensopivan puhelimen. Mä heitin tän ihan vain sen takia, että sulla on jotain PS3 kiva. On. Itse asiassa, joo, mä otin uuden PS3, PS3 Slim. Se, mikä me haukuttiin viimeksi. Me, joo. Mä vaihdoin siihen. Mutta sä olit tyytyväinen. Mä oon tyytyväinen, joo. Siis vaihdon GameStopissa oli tämmönen tarjous, jossa siis viet vanhan boksin 2 peliä, maksat 50, niin saat uuden boksin tilalle. Kävin hyödyntämässä tämän. Siis tähän oli useita syitä. Mä haluan perustella, ettei kaikki ihmettä, että ei tässä ole mitään järkeä. On siinä jotain järkeä. Ensinnäkin mulla oli se vanha versio PS3, jossa tämä tuuletin huutaa kuin viimeistä päivää, joten jos haluaa katsoa Blu-ray-elokuvia, niin saa kääntää volumetkin kaakkoon, että kuulee sen elokuvankin. Not so good, eli sitä ei voinut siihen oikeastaan käyttää. Toinen oli tietysti se, että vanha peli tai siis PS3 mukana tuli normaali ohjaaja, ei sitä DualShockia, eli värinä juttu, jotenka nyt kun päivittiin, niin sä voit viedä sen vanhan ohjelman sinne ja saat uuden ohjelman takaisin. Plus, että se on pienempi ja kevyempi, ja sitten se sai 2 vuoden takuun taas, jotenka se on taas niin kuin periaatteessa uusi laite ja uusi taku. Se olisi kannattanut ottaa päivä. Jos se tuuletti huusi kuin viimeistä päivää, niin huomenna se olisi lopettanut. Niin, sitten se olisi mennyt hajalle, ja mä en olisi enää voinut vaihtaa sitä. Mutta joo, ei ne kuitenkaan tarkistanut, että onko se ehjä vai ei. Ei ne muuta tarkistanut sinne, tarkistaa jälkeenpäin. Mikäs tämä Aino puhelin on? Joo, se on justiinsa se. Kertokas lisää, multa mennyt tämä kokonaan ohi. No, mä oon koskaan aikaisemmin kuullut, mutta se on siis tuon puhelinmallin nimi. Ja siis se, mikä tuo tekee, niin sillä kai voi kauko-ohjata PlayStation 3, ja sitten siihen saa niin kuin tavallaan suoraan ne käytettyä niitä media-ominaisuuksia. Mitä aivan, eli siis periaatteessa tähän tulee samoja featureita, mitä on PlayStation Portablessa tällä hetkellä. Joo. Mutta nyt siis kännykän puolella. Leikka on pystynyt ennenkin kännykällä ohjaamaan. Ei. Eikö? PlayStation Portablen kautta, kyllä. Jos sä naitat ne yhteen, niin mä voisin myös katsoa videoita mistä tahansa, kunhan vaan PlayStation 3 on päällä, se ottaa yhteyden mun PlayStation 3:een ja striimaaminen siitä yli. Sitten jotkut pelit pystyy pelaamaan jopa PlayStationin tai Portablen kautta, jotenka tämä on ihan järkevää, ei siinä mitään. Niin toi kai on vähän niin kuin PlayStation Portable -puhelimella, mutta ne tietysti varoo viimeiseen asti markkinoimista sitä semmoisena. Aivan. Ne haluaa kokeilla, jos tämä myy, niin sitten ne lanseeraa niin seuraavaksi. Koska paljonhan puhuttiin silloin, että Sonyn pitäisi tuoda omaan, tai siis PSP:n pitäisi olla oikeasti puhelin. Ainoassa onko toi ihan tämmönen niinku täys iPhone-kopio, vai onko se niinku form factorilta, vai onko se niinku slideri? Kyllä se taitaa olla slideri, jos kelataan alaspäin, niin se slideri. Täytyy mieltä, mua ei kiinnostanut niin paljon. Sitä vastaan niin nopeassa, ei keskustella sitä enempää. Se on slideri, oikein menee eteenpäin. Intel esitteli vaihtoehden SSD-levylle. Niin jo, eli kyllä. Vaihtoehto on. Solid State-levyt, eli nämä flash-muistiset, niin ne on huomattavasti nopeampia, mitä on niin kuin tämmöiset HDD, pyörivät kovalevyt. Niin Intelillä on nyt näitä piirisarjoja, tai emolevyjä, tai whatever, niin tämmöinen Brainwood-niminen flash-muistisiru, joka on suoraan siinä emolevyissä kiinni, niin se tavallaan tekee tuo siihen koneeseen paljon näitä SSDn etuja. Mutta sitten niin varsinainen tallennuskapasiteetti hoidetaan HDD:llä, eli pääsee halvemmalla. Okay. Eli periaatteessa ihan kuulostaa hyvältä edellä. Paitsi että siinä on se, että toi vaatii Intelin piirisarjaa, että se ylipäänsä toimii, eli se on vähän niin kuin minidisk. Jos se on vaan no Intelin piirisarjat tietysti on yleisiä, mutta kuitenkin siinä on se, että jos täytyy olla Intelin prosessori, että saa tuommoisen, niin se ei koskaan tule niin kuin tavallaan yleistymään semmoiseksi komponentiksi. Niin, no kunnes AMD niin tekee omansa, mutta siis niin kyllä. Niin, mutta jotenkin musta toi vaikuttaa semmoiselta väli-idealta. Joo, no siis sinällään se, jossa niinku se SSD-levyt on niinku siis tavallaan se primääri-idea, mutta sitten niiden hintakehitys on sen verran hidasta. Tämä on musta aika hyvä väli-idea. Ja jos tämä lyö läpi, niin musta toi ihan niinku, toi voisi olla niinku syy, minkä tekijä voisin, niinku, jos ikinä nyt sattuisin ostamaan siis komponenttia valitsemalla PC:tä, mitä todennäköisesti enää koskaan tule tekemään, niin toi voisi kiinnostaa. Paitsi jos nyt tökkää toimikin Mackin kiinni. Mutta. Joo, ei se ole huono, mutta toisaalta eihän se on Intelin pohjautunut, niin saattaa olla ketsän Mackin saakin niin jossain vaiheessa ainakin, mutta jotenkin. Please, God. Mutta jotenkin. jotenkin se siis tuossa on jotain epämääräistä mun mielestä tuossa koko ideassa. Ja haiskahtaa. Epämääräisyys on, ei se niinku haiskahda, vaan siinä on jotenkin se, että on niinku, no, niinku sanoin jo, semmoinen väli-idea, että niinku ei ole yhtä eikä tämä ole toista, ja se jotenkin kuitenkin, vaikuttaa siis varsinkin Applehan menee sen mukaan, että mikä on selkeintä, niin. Mutta se on näin. Näin sitten koskaan tiedä. Siis huonoista ideasta voisi joskus kehittää. Oletteko nähnyt niitä demovideoita, missä niinku esim. Verrataan niinku täsmälleen samallisilla kokoonpanoilla niin SSD ja HDD, niinku levyillä olevien koneiden nopeuksi. Katsonut. Niin tuota, siis se on. Onko vissiä? Niin demot, mitä on nähnyt, niin siis ne on oikeasti aika villejä. Että jos avataan niin jotakin paljon matskua kerralla tai niin edespäin. Niin okei, täytyypä katsoa. Huomattavia eroja, että mä en niin ole ihan SSD-fani kyllä valmiiksi. Eli siis sinne suuntaan täytyy suuntautua jossain välissä. Hinnat alas! Joo, sehän tuossa oli, mitä tuossa uutisessakin sanottiin, ne odottaa, että SSD-levyjen hintojen lasku tasaantuisi. Sen takia tämä sitten saattaisi saada jalansia, mutta jotenkin henkilökohtaisesti mä uskon, että SSD-levyjen hinnat kyllä tulee tulemaan alas, koska siis se on kaikkien teknologioiden se looginen kulkusuunta, että kaikista tulee halvempaa, sille ei maha mitään. Ne ehkä haluaisi, että siitä tulee, mutta onneksi ne ei ole siitä päättämässä kuin ehkä välillisesti. Tuliko sitten Skypeista halpaa makkaraa IP:lle, en tiedä. IP kuitenkin meni ja sitten ei Skypein rahoitusfirmalle, eikö näin ollut? Ei kokonaan. Ei kokonaan, jotain jää käteen. Sitten jäi, se, ne myi mun luuri mielestä, jäi käteen. Ne myi 65% ja niille jäi 35. Tässä on yksi hyvä puoli. No kerro. No tässä on se, että kun viimeksi juteltiin sitä, että jos ne, kun niillä oli niitä patenttiriitoja sen Skypein valvontasysteemi ihmisten kanssa, niin tuota, se IP uhkaili sitä, että ne iskisi tämän kokonaan kiinni. Niin jos ne on nyt myynyt sitä osan jollekin firmalle, niin eipä olekaan enää ihan niin helppoa lyödä sitä kiinni. Saatan olla väärässä, mutta mä jotenkin ymmärsin sen, että se tuli sovittua tässä samalla. Joo. Ja eBayhän, vaikka epäiltiin, että eBay ei saa siitä mitään ja sen takia ne ei ole sitä ollut myymässäkään, jäi kuitenkin voitolla, ne siis sai siitä 65%, ne sai melkein $2 miljardia, mikä tarkoittaa, että Skypein hinta oliko se nyt on mukaan $2.76 miljardia, niin hyvä näin. Siinä on. Meillä ei ole kohta enää varaa näihin puheluihin. Mutta ei hätää. Netti tietää, missä kävit. Tästä käydään nyt tämä keskustelu. Ei jaksa enää. Selitetään sen verran, että me käytiin tätä ohjelmaa oma syyne, että no niin, http://... What the internet knows about you.com. What the internet knows about you. No niin, yes, ja pyörimme pisti irkkiin. Sieltä tulee, että ollaan sähtää heti irkkiin linkit. Eli kuten nimikin sanoo, niin siis mitä internet tietää sinusta. Ja idea, kun menet tänne sivulle, niin se näyttää silleen, että olet käynyt sivuhistoriasi mukaan näillä sivuilla. Ja se nyt ei suoranaisesti taida lukea sitä sivuhistoriaa, vaan se tarjoaa niin kuin erittäin monta, yli 5000 linkkiä. Ninno sanoi, että vanha ei saa puhua enää. Ei, mun Slash tosi se monta viikkoa sitten, no niin. Pännään sinut, jos osaisi. Missä se kikkinapula? Sä taidat pystyä, niin Ninno on kanavaoperaattori. No sekin vielä, se pännää sut. Mä pistän kollokuen kiinni näin. Pännä, kikpännä itteni. No niin. Tuota, niin, eli no nyt mennään Irkkiä, kun pitää kysyä Irkille, että miten mä toimin. Epic fail. Tuota, eli tämä ilmeisesti tarjoaa niin kuin pitkää listaa nettisivuista niin kuin linkkejä, ja sitten kun, kuten varmaan lapset olette huomanneet, että kun tulee linkki vastaan, jos olette jo käyneet, niin se näkyy eri värisinä. Niin me tästä mietittiin jo aikaisemmin, että miten se, ei se välttämättä näe se sitäkään, että minkä värisinä sulle se näkyy se linkki, vaan Ninno, kerro, miten se toimii. On tietyn värinen, niin sitten se palauttaa sen kuvan ja sitten siitä screenshotin siitä käydystä sivusta tuohon sivulle. Ja sitten ne tietää, että toi sivusta tietää, että minkä kuvan tämä minun selaimeni nyt lataasi. Se tietää, millä sivulla minä olen ainakin käynyt. Eli tämä on nyt jonkinnäköinen tämmöinen kiertotie, millä pystytään selvittämään, että oletko käynyt jollakin näistä listan sivuista. Ja ei siinä mitään, siis tämä nyt vaan tämmöinen jännä gimmick. Mutta tuota... Silmäkääntö temppu siis. Niin, mutta tavallaan tämä niin kuin on yksi tämmöinen kiertotie, millä pystytään esimerkiksi profiloimaan, että olet näillä sivuilla käynyt ja siitä tekemään jotain semmoisia johtopäätöksiä, että minkälainen kuluttaja olet tai kuinka perversi yksilö olet tai niin edelleen. Niin edelleen. Siis niin kuin FBIkin niin kuin tekee johtopäätöksiä paljon pienemmällä aineistolla. Ja Erkka osuit täysin oikeaan, koska Ninno pistää palautetta. Se lataa tietyn kuvan silleensä. Just. Se visiteet jutun taustaksi voi määritellä jonkun kuvan CSS:llä. Ja kun lelu hakee sen kuvan, siitä jää merkintä serverin logiin. Mm. Olemme selvittäneet. Sokeakana löysi hyvän. Toi kuulostaa kauhealta, mutta kun mä kokeilin sitä, niin se toimi niin huonosti, että mä en osaa huolestua. Mutta sillä ei ole kaikkia sivuja. On tuollaisia aika niin kuin yleisen tason saitteja. Ja muista, että se pitää olla, myös oikea se osoite, kun tässä puhuttiin. Että jos sä oot käynyt jollain toisella sivustolla, mutta siellä eri hakemistoissa, siis että sä et ole käynyt esimerkiksi siinä etusivulla ollenkaan, niin ja silloin tietystikään sä et ole käynyt sillä linkkisivulla, että se olisi pirun vaikea niin tehdä. Mutta siis kuitenkin... Sä voit pelotella täällä kavereita, sinun on se hauska. Paitsi ne kaverit katsoa, että mikä tämmöinen pitää joo, sulkea. Siis mäkin on kyllä sitä mieltä, että tommonen, no aika hankala tuommoista aukkoa mennä sulkemaan, mutta siis huono juttu. Tällä hetkellä mä en ole vielä huolestunut, mutta tietysti aina tämmöisistä täytyy vähän pitää silmällä, että mihin tämä kehittyy, että pitääkö jossain vaiheessa. Se on jännä tuommoinen tyyli, mutta sitten taas millä tavalla sä nestät niin, että sä et haittaa itse asiassa. No tietenkin se, että jos sä aina tyhjennät aina tuota, vähän väliä sivuhistoriaa, se mikä tietenkin on vähän niin kuin hankalaa noin niin kuin normaaliin, mutta mä niin kuin ajatus ärsyttää, että niin kuin... Ajatus ärsyttää, että netti tietää, missä olet. No niin, siis... niin se, että joku semmoinen potentiaali. Tämä sivusto ei ärsytä. Tämmöistä sivusto on tosi hieno, koska tämä niin kuin antaa ajattelemisen aihetta, mutta niin kuin, tämmöistä selaimen pitäisi tunnistaa tämmöinen. Siinä on tietysti se, että loppujen lopuksi, jos tästä tulee joku oikea ongelma, niin se ei ole kauhean hankala se korjaus, eli se, että noi ei vaihdakaan enää väriään käydyistä linkeistä, että jos tästä tulee ongelma, niin mä luulen, että siitä jossain vaiheessa tulee semmoinen hyvä tapa jättää CSS:stä se... Eikä se ole se värin vaihtaminen, vaan että CSS korjataan sillä tavalla, että CSS ei voi enää määritellä, että siihen ladataan joku kuva. Sillähän niin pääsee vairoon, koska ainoa ongelma on se, että sä pystyt nyt laittamaan siihen, että... Toi on aika vaikea kyllä. Ei se ole vaikeaa, jos se päivitys tulee selaimiin. Rikottaisi aika monen... Niin mutta siis tosiaan en usko, että tulee. Internetissä on paljon täynnä aukkoja, tämä on yksi niistä. Niin, tämä on mun mielestä enemmänkin tämmöistä David Copperfieldimäinen, että miten tuo on mahdollista, kun sitä, että sitä oikeasti joku lähtisi käyttämään. Niin ja jos sitä ruvetaan oikeasti koska käyttämään, sun pitää niin edelleen olla siis kaikki niin sivut siinä listassa, jotenka Niin kuin, okei, sä voit pistää kilpailijoiden sivuilta tällä tavalla tarkistaa, että onko tämä henkilö, joka tuli sun sivulla, niin käynyt myös sun kilpailijoiden sivulla. Okei, siinä olisi itse asiassa mielenkiintoista. Teinpä tämmöisen omalle firmalle. No niin, mennään eteenpäin. Periaatteessa tälleen vaikka niin kuin, se silleen, että joku tämmöinen linkkitäkysaitti näin, niin sitten, sitten sinä käyt siellä, niin sitten se julkaisee sinun jossakin listalla niin sinun IP-osoitteen näin, ja sitten niin kuin listan forum-sivusta. No niin, täällä Pörni käy täällä. No. Näillä sivuilla. Näin. No. Mikä siinä? Pörnin suosittelema. Pörnin pornosivut. Tai siis niin kuin, ihan niin kuin samaan, että niin kuin Facebookissa väännetään siitä että kun ihmiset asentelee niitä appeja, niin sitten sun naama näkyy jossakin mainoksessa. Koska kun sä asensit jonkun ohjelman, mikä ei ollut niin kuin Facebookin oma ohjelma, vaan siis jonkun kolmannen osapuolen ohjelma, ja kun sä klikkasit sitä, että hyväksyn ehdot, niin siellä olitkin hupsista keikkaa, annoitkin niin kuin niille kaikki oikeudet käyttää sinun matskuja niiden ihan missä tahansa toiminnassa. Niin jos joku tämmöinen vastaava appi esimerkiksi alkaa niin kuin vastaavalla tavalla niin katsoa, että okei, millä sivustolla sinä käyt ja rupeaa niin kuin tekemään tämmöistä sosiaalista suosittelua niin kuin epäsuoraan, niin kuin selittää sun kontakteille, että se käy tämmöisillä ja tämmöisillä sivuilla käy sinäkin, jos sillä on niiden omien kontakti jotakin. Puheenkulma paheksuu. Puheenkulma, mä paheksun. En tiedä, miten tämä korjataan, mutta siltä. Jos kaikki ihmiset maailmassa... Internet on pahasta. Se on muuten totta. Me pitää perustaa tämmöinen päivä. Ja siihen vaan määrätty kellonaika, koska koko päivän tuommoisen tekeminen se on särsyttävää. Opera 10 julkaistiin. Viimeksi sanottiin, että se on tulossa, nyt se tulee. Me puhuttu tästä. Eikö me sanottiin, että siinä oli release candidate? Teoreettisella asteella, että nyt se on tulossa, mutta mä ajattelin, että mainitaan nyt, kun se ihan oikeasti tuli. Hyvä. Niin mä päivitin nyt ja... Oletko ihmeissäsi? Eikö siis siinä ole? Siinä on pieniä viilauksia, mitkä on äärimmäisen tervetulleita. Esimerkiksi se, että kun näillähän oli ensimmäisen kerran tämä Speed Dial, mikä nyt on sitten Safarissa. Joku jopa tietää, että semmoinen systeemi onkin, niin ne on sitä parannellut. Ja sitten tosiaan tällaiset peukalokuvat tabeista saa näkymään niin kuin siihen tabivalikkoon, joka itse en sitä käytä, mutta voisin kuvitella, että joissain tilanteissa se voi olla ihan hyödyllinen. Ja tietysti se, mikä itse asiassa ajattelin, että täytyy asentaa se tuohon Linuxille, koska tämä tukee nappia painamalla sitä samaa pakkausmetodia, mitä Opera Mini kännyköissä, niin että saattaa olla, että näiden, tai isojen sivujen, varsinkin sellaisten sivujen, joissa on kuvia, niin niiden latautuminen esimerkiksi setkeyhteydellä saattaisi nopeutua kummasti, että sitä mä en ole vielä kokeillut. Okay. Siinä on se, että mikä kannattaa siinä muistaa, niin se tarkoittaa sitä, että se käyttää jokaisen sivun, mitä sä haet niin, tai käytät niin tuolla Norjan servereillä. Eli internet eli, tietää, missä kävit. Niin, eli sama juttu on Opera Minissä, jos joku nyt ei tiennyt, niin esimerkiksi sen takia mä en koskaan käytä Opera Minillä nettipankkia. Koska vaikka mä nyt toisaalta mä luotan ihan hyvin Operaan, mutta mä en luota internettiin. Niin sama juttu se, sitten, jos se käyttää se vielä sitä. Sitten menee Norjan kautta, tulee tänne niin kuin Ruotsin läpi ja Ruotsiin. Niin. Tiedustelu-elimillä oli lupa niin kuin käydä kaikki läpi. Niin, että siis... What sitten, the Opera knows about se, you? Se on siis... Opera Turbo on se ominaisuus. Ja ainakin siitä... Mä en ole tosiaan kokeillut sitä, mutta siitä päätellen, miten hyvin Opera Mini toimii, niin veikkaan, että se on ihan... Jos tosiaan joutuu jostain syystä olla ihan tosi kämäsellä yhteydellä, niin se saattaa tuoda ihan merkittäviä parannuksia. Joo, no, siinä on kyllä vissi pointti, ehdottomasti. Microsoft saa sittenkin jatkaa Wordin myyntiä. Yllätys! Oho. Oliko tämä nyt siis lopullinen päätös, että saa vai, että oliko tässä joku tämä oli siis, no on tämä lopullinen päätös siinä, että tuomari, joka kielsi sen, niin sanoi, että okei, kyllä te saatte. Mutta myöskin, ei se ole mennyt pelkästään Microsoftille hyvin, kun sama tuomari myöskin läväytti 40 miljoonan dollarin lisäsakot siitä, että ne oli käyttänyt väärää kieltä vastatessaan siihen alkuperäiseen haasteeseen. Ne oli siis syyttänyt tätä i4i:ta tämmöiseksi patentti-trollifirmaksi, mitä ne ei ollut. Ja tuomari sanoi, että älkääpä syyttäkö toisia semmoisesta, mitä ne ei ole, ja ne oli jatkanut sitä, niin okay. Siitä oli 40 miljoonaa lisää mätkyjä. Okei. No niin, pieni näpäytys sieltä, mutta vööriä tulee, joten ei muuta kuin asentelemaan ja lattailemaan. Otetaan vielä yksi paska, koska ihmiset tykkää tästä, niin otetaan paskaa. Paska idea, paska. Microsoft värvää ihmisiä pitämään Windows 7 asennuspartyja, enemmänkin tämmöisiä tupperware-menetelmiä. Mä haluaisin perustaa tämmöiseen. Mä haluaisin, mun mielestä tämä paska, koska mun mielestä niin tupperware, siis se, että sä menet istumaan jonnekin ja katsot muovisia kuppeja, siinä ei ole mitään järkeä. Mutta oikeasti mennään katsomaan Windows 7, tässä on nörttikulttuuria. Tämmöistä enemmän. No. Mutta jos katsoo sitä promokuvaa, mikä se mun mielestä kertoo kaiken tarpeellisen tästä, mitä näillä on mielessä. Ja tietenkään tämä nyt ei ole tapahtunut missään jenkeissä. Ja sitten, onko tuosta kuvasta niin jonkun eri maan versiota? Mä veikkaan, että toi tumma mies on vaihdettu missä maassa nyt olikaan, niin valkojohdiksi. Puolassa. Joo. No, mutta tosiaan, no. He, mutta ne, jotka iloisia. Ne, jotka pitävät tätä tämmöisen suuren Microsoft-propagandatilaisuuden, niin ne saa ilmaisen Windows 7. Että. No siis, joo, tavallaan toi on niinku... No, mutta ilmeisesti niin, tähän ei pääse, niin kuka vaan ei pääse. Maksaa, niin kyllä siitä hyvästi kannattaa niin pitääkin tommoinen, mutta... Se oli niin, että kuka vaan oikein, ei pääse. Oikeasti, ehdottaisin tämän omille kavereille tuommoista noin. Kukaan ei enää koskaan tulisi meille kylään. Ja siinä on se, että ketkä muut kuin... Aivan epätoivoiset nörtit ikinä tekis sen, ja sitten jos joku on vähänkin nörtti, niin ei todellakaan halua. Ei, toi näytä toi kuva kyllä yhtään niin kuin nörteiltä. Kato, niillä on sinisiä ja punaisia ilmapalloja tuolla vähän snacksei pöydällä, ja kaikki on ihmeissä, että ei voi olla totta. Se varsinkin kuva on kuvaapankista, se ei liity millään tavalla. Ja se taitaa olla Mac, mikä niillä on pöydällä. Mutta se on varsinkin, onko se vähän aasialaisen näköinen nainen, joka on niinku... Täysin mykistynyt. Haukkoo henkeään. Mutta sen vieressä on nörtin näköinen tyyppi. Siinä on saatu yksi vähän nörtin näköisempi, se tumma paitana. Sillä on silmälasi. Aina se kyllä se sitten on nörtti, jos kyllä. On silmälasi. Ja joku kuikuilee tuolta takaa, että se on saanut huonot paikat saa. Eli just Windows 7 on käynnistymässä, niin joku kuikuilee tuolta takaa just tullut sisään. Että kerkesinkö mä tähän vielä mukaan. Eikö se latautu niin nopeasti, että myöhästyy pikkasen. Okei. Onko tämä nyt paska idea vai? En mä tiedä. Tuo on villi idea. Siis niin miksei tämmöisiä ole niin muuten, niin kuin PlayStationilla tai jollain muulla, että sillä esitellään uusia pelejä tai jotain muuta vastaan, voit mennä kaveriluokse pelaamaan, etteikö se lisäisi myyntiä? Ja sitten se, joka pitää sen bileen, saisi vapaa valita sen pelin. Aina kun jotkut bileet, missä niin kuin pelataan kitarihoitaja ja joku, joka ei ennen pelannut, niin se menee seuraavana päivänä ostaa. Ehdottomasti, nimenomaan. Siis en lottoisi sen puolesta, että Windows 7. Pistäkää palautetta, onko joku siis semmoinen tupperware, johon menisit? Siis joko tämmöinen, tai jos ette tähän, niin mikä olisi semmoinen aihe, jota meni sitten kuuntelemaan? Siis se, okei, ei se idea ole niin huono, mutta siis Microsoftilla on harvoin oikeasti kauhean huonoja ideoita, mutta niiden toteutustapa se on totta, aina tökkii niin pahasti. Niin kuin oli, vaikka niillä olisi hyviä ideoita, niin se menee aina niin 7 vääriä lisänumerot, että niitä ei, totta, niitä niin ei vie uskottavuuden itseltään. John Smith. Niin. Mikä sekin, sehän on helkkarin makea teknologia. Joo, ja sitten sen tehdään korni mainos ja se tappoi niin. Sen. Koko... Hei, ootteko nähneet Auto-Tune the News? Se on loistava. Joo, nyt tuli se, kun se T-Pain softa, itse asiassa, saako sitä Suomesta iPhoneille? Se, siis semmoinen iPhone, niin semmoinen Auto-Tune softa. Onko? Joo. Okay. Mä en löytänyt sitä ainakaan, että mä en tiedä, onko se toistaiseksi jenkeissä, koska siinä ei... Toimiko se vielä puhelun läpi, että voit laulaa toi? No, mä näin, mutta siinä oli Autotune News with the T-Pain, näin, joku tämmönen, olisiko se sitten 8-jakso näin. Sitten ne siinä vähän niinku promoaa sitä, mutta niinku... Se vähän niinku tuli Songsmith mieleen, että... Semmosta pieniä, Songsmith. Täti, jos sä vois katsoa sen mainos uudestaan, se oli... Periaatteessa sama. yli autotunettaminen on se on häkellyttävästi. No, se on trendikästä. Se on totta. Se hämmentää mua aivan valtavasti, koska se on niinku, missä te olitte 15 vuotta sitten, kun tässä oli vielä jotain uutuusarvoa tässä jutussa? Mä halusin tehdä joku sellaisen biisin, mikä autotunettaisi meikäläisen, mutta ilmeisesti se tosiaan vaatii jonkun applikaatioon, mikä maksaa helposti rahaa, että se tekee sen. Joo, autotunne on kallis. Autotunne oli ilmeisesti semmoinen vähän niin kuin semmoinen hyssysjuttu pitkään, mutta... Niin, ja se on, että kun kissa pääsee säkistä, niin se kasvaa isoksi. Sitten tuli Songsmith ja kaikki tiesi. No, mutta siinä on se, että... No, onko se Songsmithissä tämä... autotune? Ei tainu olla. Se toimi toiset päin. Se on siis... Sä laulat väärin ja se tekee kappaleen sen ympärille. Eli kun sä laulat ihan päin helvettiin, se lisää semmoisia vilkkuvaloja, että kuunnelkaa tätä. No joo, no. Mutta minä... Mutta joo, Sherin Believe tuli aika kauan aikaa sitten ja se on ilmeisesti räppärillä on hidas sytytys, että ajaa. Se voi ihan näinkin. Mut näin räppäritkin voivat laulaa. Ei, no, se oli pahasti sanottu, osaan oikeasti vaan. Se miinuska idea. Nyt siis tavallaan ehkä hieno, mutta... Paska toteutus. Paska, joo, tätä mäkin lähtisin eikä hakemaan. Mutta tuolla se toimii. Tämä on kyllä aika... No. Mä haluan tietää, saako tämmöisen järjestää Suomessa ja mitä siihen vaaditaan, koska mä järjestän ehdottomasti Windows 7 Tupperware kutsut, jos se vaan. Kertokaa mulle, mitä se on mahdollista. Mä teen sen. Tehdään podcasti siinä samalla. Näitä paikkoja on kuulemma hyvin rajoitetusti. Se. Ilmeisesti niin epäilee, että tästä on tulossa hitti. Jokinlaista niin kuin runsauden pulaa näistä järjestäjistä tulisi olemaan, mutta mä en jotenkin... Mutta siis kyllähän tuolla tienaan, siis tavallaan... No joo, siis no, on. Nyt mä tiedän, mikä tässä niin kuin, tuntuu niin kuin ihan älyttömältä. No niin. Siis niin kuin lähtien näistä, että niin kuin, lähetä sähköposti 10 kaverille eteenpäin, niin Bill Gates antaa sinulle 1000 dollaria vuoden lopussa. Sitä kuulostaa ihan siis semmoiselta niin kuin ketjukirjalta. Joo, jos joku kutsuisi mua tämmöisen näin, niin mä niin huutasin sille puhelimessa kautta sähköpostissa caps lock niin pohjaan painettuna, että hän puu paskaa niin kuin, spämmiä. Sitä kuulostaa ihan niin kuin spämmiä. Real life spam. Joo, no niin. Sitä me kaivataan. Kyllä, nyt mä en tiedä mikä tässä nyppi. Mutta se vaan nyppi. Pistetään nyppimiset hattuun ja suljetaan tämä lähetys tehdään. Taas saatiin reilusti asiaa, 1,5 tunnin verran asiaa ja asian vierestä. Kiitoksia Erkka, että olit valaisemassa asioita ja tervetuloa uudestaan. Tämmöinen Jukka Virtas hetki. Ja kiitetään myös tuota Henrikkiä, että olit siellä. Kiitoksia. Tämä oli suuri kunnia. Kiitetään myös kaikki, jotka olivat Irkissä. Siellä oli Fibubotti, Laurianne, Ninnu, Porni, The Kraken, Chok, 246, EA, OM, 8T, Passalavia, Donza, EPK, Emerellos, Glennef, Kramdel, Happosade, Hatiak, Hakseri, Heterosankeri, Hiskipoi, Jiri, Keefa, Kimi ja Kimmo H. Kuuta on Muksaf, Nan, 00, Sami Noukat, The Juni. Vesa Kakkonen, Villikko, Veeri, Jeiki ja Tsepku V. Kiitoksia teille kaikki kädet ilmaan nyt! Plus minä, kunnes minä potkasin itseni pihalle. Ja kysyt sen jälkeen Erikille jotain. Puhujankulma palaa ensi viikolla uusin aiheen. Pistäkää palautetta palautetta@puhujankulma.com, vieraankaan osoitteessa www.puhujankulma.com. Ja muistakaa, jos olette Facebookissa, fanittakaa. Meillä on 72 fania siellä. 100 täytyy tänä vuonna, eikö? Jee! Kertokaa kavereillekin. Se on sitä real love spam. Ei maailmassa ole 100 ihmistä. Kohta se nähdään, onko. Ensi viikolla Pörni kiittää ja kuittaa. Oikein mukava uutta viikkoa. Moi moi. Kat! Oli kyllä minusta vähän hankalia... Uutisia, tai huono sitten. Löysiä uutisia. Minusta oli löysiä uutisia. Löysiä. Ainakin siis niin kuin kaikki, mitä minä laitoin, eli niin kuin suuri osa näistä. No siinä oli tuo Nokia löysiä. World löysää. Ja... No siis se oli ihan jees. No oli vielä HC, että Karin toi Netanttila, MP3 musiikki. Siinä oli hyvä yhdistelmä, Hesaria ja muuta. Ehkä meidän ainoa virhe oli se, että me ei puoli tuntia puhuttu siitä, että mitä tapahtuu keskiviikkona Applen It's only niin. Rock and roll, but I like it tapahtumassa. Minä edelleen pidän kiinni siitä, että ne julkaisee, sinne tulee nyt ne se, niinku paskojen Beatles. Uutisten, paskojen isä ja äiti, eli Beatles tulee myyntiin ja sitten tulee se, esittelee samalla sen koktailin. Mutta muuten niin ilmeisesti iPodeihin tulee kamera ainakin kaikkien näiden. Niin, Touchista tulee kai vielä enemmän iPhone ilman puhelinta. Joo. Täytyy sanoa, että en mä ole kaivannut koskaan Touchin puhelinta, siis kameraa, mutta ei se minua nyt varsinaisesti häiritsisi. No on kaivannut, koska tosi paljon on semmoisia softia, mitkä käyttää. Plus sitten mä oikeasti käytän niin kuin Touchia jotakin Evernotea niin muistiinpanovälineenä, niin se lisäisi kyllä huomattavasti. Irki pyytää 24H. Joo. Ensi lauantaina sun 24 tuntia puhujan. Kun... Jos se olisi väsynyt läppää, niin... Ei voisi olisiko löysä jakso? ja kiva MP3-file sen jälkeen, mutta ehkä pitää joskus kokeilla. Joskus se pitäisi. Sitten, kun valtion virkamiehet saavat Facebook-ohjeet. Okei. Maksaisitko puhusta 247? Kuten BB:stä. Puhujan kulma 247. Paljon sinulle pitäisi maksaa sen? Mulla on muuten niin kaksi seuraavaa jaksoa, niin mä olen ehkässä, jopa seuraavassa voi olla, että mä olen ei. Ensi viikko siis ehkä sitä seuraavaa on luultavastikin ei. Ensi viikolla on kaverin polttarit lauantaina, jotenka se on ehkä, kun mä olen mukana silloin sunnuntaina, mutta seuraavana viikolla sitten häät, jotenka mä veikkaan, että sinne seuraavana päivänä ja lähdetään muksua hakemaan, kun se on hoidossa ja muuta vastaan, siinä menee sen verran aikaa, jotenka silloin mä en ainakaan ole paikalla, mutta tämmöisen varmuus. Äärettömän huonoja syitä. Ne on. Mä taas Roomat kuuntelen ja korvat punaisena, kun Henrik pääsee mua haukkumaan niissä. Se on sen hinta. Se on sen hinta. Mä oon valmis maksamassa. Ja sitten onkaan väsyttää liikaa, niin tuu mukaan, soita pörnille. 5 senttiä kuukaudessa maksimissa. No hei, nyt on paskaoperaattori, paska tai itse asiassa tämmönen. Repäsen mukaan. Noniin. Tämä on taas digitoiden matsku, että niin filteri päälle. Anna tulla. Siis niin kuin DNA sanoo, että sen asiakkaat on valittanut, että Saunalahden, en sano nyt, että Saunalahti väittää näin, vaan siis Saunalahden liittymiä myyvät, puhelinmyyjät ovat väittäneet joissakin tapauksissa kertoneet, että niiden kiinteä puhelinliittymä olisi katkolla. Mitä helvettä se tarkoittaa? Ja asiakkaiden olisi pitänyt tehdä heti puhelimessa päättää operaattorista, että numero säilyisi. Kiinteä, me tarkoittaa kiinteä. Niin se tarkoittaako sitä, vai tarkoittaako se niin kuin sitä numeroa, siirrettävää niin numeroa? Vai siis mikä on kiinteä? Onko se sitten näitä lankanumeroita? Niin. Onko se kiinteä liittymä vai kiinteä numero? Kiinteästä puhelin. Mikä on kiinteä puhelin? Semmoinen, joka ei ole löysä. No. Ainoa, mikä tässä on lohdullista, on se, että se tulee digityteestä toivottavasti. No, siis jos siellä on, että olisiko nyt joku joskus, niin mä veikän, että siellä on joku jättänyt Ctrl-C, Ctrl-V-nä puolikkaan uutisen. Siis lankalinja sanoo, ei tiedä, että se on kiinteä. Lankalinja kai. No niin, minäkin. DNA. Kiinteä. Kiinteä, mikä? DNA. Onks mikä DNA on? Mikä on elämän tarkoitus? Jännä tuo kiinte. Mä haluun kiinteen liittymä. Nestemäisiä puhelinliittymä. Kaasuvan. Mä haluun ainakin semmoisen, missä kulkee ääni. Kulkeeks kiinteessä puhelinliittymässä ääni? Siis DNA on myy lankaliittymiä. Joo, tota en tiedä. Okei. Siis lankaliittymä. No niin, siitä se on sitten kiinni. Käyttääkö kuvilla lankaliittymä? Käyttää. Pitäisikö se olla viikon kysymys? Eikä. Se on vastaus tietysti. Mitä se jollain on? No, mutta... Ketään kiinnostaa vastaus. Ei, siis ei ketään muutenkaan kiinnostaa nämä meidän kysymykset. Se, että käyttääkö kukaan lankaliittymiä ja käyttääkö kukaan meidän kuuntelijoista lankaliittymiä on kaksi hyvin eri kysymystä. Mm. Heterosankara sanoo, että Hekaan on lankapuhelin. Ei, se on lankapuhelin numero. Se vaikuttaa siltä, mutta siis se ei ole lankapuhelin. Se on Skype. Pohjois-Suomen puhelin, mikä se? Skypein. Yöttömän syksyn puhku. Meillä ei mitään tasajaksoja tässä tulossa, että en mä tiedä, onko meillä uuden vuoden jaksoa viitti tuhlata siihen, että ollaan koko ajan höpöttämässä sinne mitään järkeä. Mutta joskus olisi kyllä kiva tempasta joku tommonen. Nyt sua kaivataan Erkka takaisin Irkkiin. Miksi? En mä tiedä. Joku sanoo vaan, että Erkka katsoi sit joskus Irkkiin. Näin kun mä kickbännisin. En mä siis tiedä, kickbänni tehdään. Sä et tietysti tiedä, että se tervi tarkoittaa, mutta semmoisen mä teen. joskus töissä just puhuttiin näistä suomalaisista sanoista, mitkä on otettu suoraan englanninkielestä. Nämä on aivan loistavia. Downloadata ja upgradeata ja... Jos minä katsoin Irkkiä ja... tuossa alkuussa, minä kiittelin ja puhuin, Ninnuankin kiittelin, kun Ninnu antoi tietoja. Erkan pitäisi vetää sen 24 tunnin suora lähetys. Päätettiin tuossa kuuntelijoiden kesken. Se on se perinteinen, joka ei paikalla, niin se saa niin kuin nakin. Että sä tiedät. Eli siis kun lopetamme tähän lähetyksen, niin Erkka jää linjolle ja aina 24 tuntia. Siinä on mitään järkeä. Se vetää sen koko viikon. Tämä on 24 tuntia, mutta päästään. Mä kyllä periaatteessa joskus voisin ihan hyvin jonkun 24 tunnin liven. Koska sitä mä puhuin, että pitäisi niin kuin striimiin tehdä sillä tavalla, että tehdään vaan vuorot. Ja sitten, että striimissä tulisi oikeasti lähetystä 24 tuntia vuorokaksi. Siis julkaistaan vaan siis semmoinen yksi jakso, missä on ihan normaali jakso näin, mutta se on venytetty sille hidastettu. 24. Silleen, että ollaan tosiaan... Ensimmäinen 2 tuntia menee tuohon alkumusiikkiin. Mutta se olisi... 24 tuntia puhkua, sehän on vaan silleen, että avataan joku Google Reader ja otetaan siihen kaikki teknologia uutisivuista. Sitä mukaan kun niitä tulee, niin puhutaan. Puhutaan kaikista niin, uutisista. Aina kun tulee uusi aihe, niin sitä mukaan. No nyt tosta tuli. Mä voisin tykännä. Se voisi olla hauska. Paitsi, että mä en ymmärrä suurimmasta tosiaan, mitään, mutta ei se mitään. Mä korvaan sujuvasti minun ymmärryksen puutteen lisäpuheella. Niin. Siinähän sitähän voisi joskus kokeilla, ehkä ei 24 tuntia, mutta muutaman tunnin joskus. Special lähetys. Ihan niin kuin raakaa puhkua. Niin, siis tämä onkin niin sääkeli jalostettua, tämä mitä meillä yleensä tulee. Niin, sille muutama saittia kävisi niin kaikki sillä viikon ajalta. Mm. Eli vähän niin kuin samalla lailla kuin on näitä Macworld-juttuja, mutta otetaan semmoisen aikaa, kun ei oikeasti tapahdu missään mitään. Niin, olisi villi. Se voisi kyllä olla ihan niin kuin itse asiassa kokeilu, vaikka sitä nyt ei nyt kauheena yli tuntia venyttäisikään. Niin, se voisi joskus ottaa, kun ei tunne tuo aiheita, niin höpötetään kaikista aiheista. Ei, myydään jollekin digitydeille semmoinen sponsorijakson, missä luetaan nyt digitydeille viikko. No kun mä itse ajattelin, että mä olisin myynyt... Kaikki kommentit vielä. Mä olisin alkanut tekemään tämmöistä kuin Vartti. Miksei Varttilehdellä ole tuota noin sellaista kuin Vartti-podcast, missä on niin kuin Vartissa käydään läpi, mitä siellä on uutisia ollut. No itse asiassa minä en jaksaisi kuunnella kyllä Vartin mittaisia podcasteja. Jos no, mutta jos joka päivä tulee ja kuuntelet kerran viikossa, niin siitä tulee paljon pitempi. Puoli tuntia on mun mielestä minimitä niin yksi jakso. Ja mä vihaan kaikkia semmoisia niin 2 tai 5 minuutin, koska niiden viimeet estää yhtä sen niin minuutin näin. Ja sitten mä niin kuin tunnin aikana kuuntelen silleen niin kuin 12 minuuttia kuuntelen pelkkiä jingleä. Se ei ole mistään kiva. Se on totta. Mäkin lopetin Daily Gizwizin kuuntelun vähän sen takia. Ei jaksanut. No, Ylelle terveisiä. Yle puolesta voisi lisätä niihin ne jinglet, koska on hankala kuunnella, että onko ohjelmia, kun välillä luuppaa ympäri tai vaihtuu ohjelma ilman, että tajuaa. Ei siellä ole kukaan niitä podcasteja tekemässä. Ja niin ainoa, ei se ole automaatiokikkari, niin koska jos se niin jokaiseen tehdään vain joku... Kuuntelet Ylen podcastia ohjelmasta ja sitten loppumaan, että ding, nyt loppu. Ding. Tosin tämä on, kun pyyntö on esitetty monesti, mutta tulee joskus. Ehkä. Podcastit, ne on ihan paskoja. Siinä ei ole mitään tulevaisuutta.